Szép jó estét mindenkinek, üdvözlünk benneteket. Hi. 131. alkalommal a CubeCast-ben. 131! Yeah. Hú, azért már jó idő. Hányadik éve toljuk? Harmad? Ha mennyi elképzelésem is, de pont ezen gondolkoztam én is, mert most a CubeCast előtt játszottunk a Patreon szerveren lévő srácokkal szoktunk mi halolozni. Tudod, ha így be tud férni egy-egy LOL meccs vagy ilyenek. És játszottunk LOL-t, és megkérdezte az egyik, hogy nem keddenként szokott lenni a podcast? Másiknak, és nem hattól? És így, nem, igazából évek óta ugyanabban a szintén pontban. Te meg így, így finoman megkérdezted, és szoktátok nézni egyébként? Igen, egyébként szoktátok nézni amúgy a podcastet, by the way! Igen, ez kicsit hasonlít arra a tipikus kommentre, amikor így valami totál földön túli dolgot így kérdez a kedves néző, és a végére hozzáteszi, hogy de amúgy nagyon lelkes régi néződ vagyok, és akkor így látszik, hogy köszönő viszonyban sincs azzal, amit te évek óta csinálsz esetleg így az interneten. De hogy így, volt már Minecraft videó? A Minecraft-tal játszhatná, nagyon királyok a videóid, és nagyon régóta nézem, te vagy a kedvenced. Tehát jó, hát pont nem látta az egyébként, nincs Minecraft videód, van. Nekem nincs, én most csak így, most a te... Nincs Minecraft videód, na hát akkor itt az ideje megcsinálni. Hát szerintem a Minecraft az nekem kimarad. Vagy 6-7 év múlva, ha még van Minecraft és a gyereket nagyon érdekli, akkor majd utána fontolóra veszünk, de... Most volt karácsonykor, az egy nagyon vicces beszélgetés, mert egyébként karácsonykor ugye nyilván járjuk mi is a családot valamennyire, attól függetlenül, hogy nálunk nem annyira családorientált ez az egész karácsony ünneplés. Mm-hmm. Mentünk át asszonypajtás szüleihez, és amikor mentünk át, náluk ott is voltunk egy pár napot egyébként, akkor jöttek át a... Tehát úgy van, hogy átmegyünk asszonypajtás szüleihez, és akkor onnan egyik nap a nagyszülőkhöz, másik nap jöttek asszonypajtás keresztszülei, vagy keresztapja, igen, keresztanyja az más, igen. Szóval és náluk ők ugye tudják, hogy mivel foglalkozom, a asszonypajtás keresztapja, ő tudja, hogy mivel foglalkozom, és tök jó, mert lehet látni, hogy egyébként érdekli, hogy mit csinálnak a gyerekek. Van egy lányuk, aki így idősebb, tehát aki most futtán jövőre felvételizni a gimnáziumban, vagy ilyesmi, viszont van egy fiúk, aki ilyen elég fiatal, most kezdi így felfedezni a játékokat, leginkább egyébként okos eszközön. És mondták, hogy ő kérdezte ugye az apja, hogy hát kezd a gyerek Minecraftozni, hogy tudnék-e én így mesélni neki erről, hogy ez egyáltalán hogy működik, mi ez, mit kell csinálni benne, meg hogy egyáltalán valamiért a történetéről. Tehát ilyen érdeklődő szülőként, hogy ő alapvetően nem tud semmit a Minecraftról, viszont tudja, hogy tőlem megkérdezheti, úgyhogy megkérdezett egy ilyet, és aztán valahogy előkerült, hogy a gyerek Minecraftozik, de valahogy szóba került, hogy a Minecraftja nagyon más, mint a többiek Minecraftja. És egy ilyen... És így tudod, mi? Hogy lehet nagyon más a többiek? Hát, hogy vannak blokkok benne, amik fizetősek. Vannak blokkok benne, amik fizetősek? Igen, hogy az neki nincs, mert ő nem fizetett. Nem a Roblox... Ez az, tudod, amikor így, hogy micsoda? Mindegy, leültettem magam mellé a gyereket, elkezdtünk játszani az én telefonomon Minecraftot, megmutogattam neki dolgokat, megnézegettünk dolgokat. És mondta, hogy az például neki nincs. Így rámutatott egy teljesen normális redstone dologra, pisztonra, bármi ilyesmire. És így mondta, hogy ilyened neked nincs? Meg tudod mutatni, hogy mit szoktál játszani? Várjál, megnézem, rákeresek, hogy Minecraft. És tudod, amikor már elkezdtem volna begépelni, hogy Minecraft a keresőbe, akkor így, miért gépeled? Be is lehet mondani. És már így nyomja is a mikrofont, és már mondja is, hogy Minecraft. És tudod, így rákeres, és így mutatja az ikont, hogy az, amit ő használ. És tudod, valamilyen egy az egyben ilyen Minecraft copy, amit telefonon ingyenesen voltak, és nyilván az a második találat, hogyha azt hiszem második talán, hogyha rákeresel a Minecraftra, ingyenesen játszható, a dolgok 90%-a ugyanúgy néz ki, kivétel a menü nem, de in-game, a dolgok 90%-a ugyanúgy néz ki, nyilván vannak benne mikrotranszakciós lehetőségek, lehet fizetni dolgokért, mit tudom én, úgyhogy gyakorlatilag az a játék például szerintem egy az egybe ráállt arra, hogy a Minecraftról ezzel a módszerrel, mint ahogy ez a srác lehullott, úgy lehulló embereket próbálja monetizálni. És nagyon-nagyon fura volt, tehát így ezt játszom, és akkor letöltöttük nyilván, hogy megnézegessük, meg hogy megnézegessem, hogy mi ez egyáltalán, meg hogy működik. Hát az én ilyen, mocskos dolgokat így leradíroznám az internetről, aztán utána megkeresném azt, aki kitalálja, és azt meg nem tudom. Tehát, hogy így, ez tipikusan az, amit amikor csomó ember így bejegyezteti az ilyen spambotokkal, meg minden egyéb ilyen spyvel, malverrel ellátott oldalait olyan címekre, amik ilyen elírásokra épülnek. Igen. Tehát, hogy így Google, és az elhelyett K-t ír, és Google, mondjuk, mert az elírások miatt, hogyha véletlenül rosszul oda tévedsz, akkor tuti az összes létező spyvert az így beszopott tőlük, vagy az O helyett nulla, meg az összes ilyen phishing is, új. Tehát igen, gusztustalanságok. Igen, ez konkrétan, ez igazából azon alapszik valószínűleg, hogy ki van húzva a SEO-ja, tehát hogy jól felugorjon a keresőben, és ez az első ingyenes találat. Igen, nem tudom, vágod, de van egy olyan mozifilm, hogy Transmorphers. Igen? Igen, ami hódszar, ilyen Predator Transformer kutyulék utánzat, de hogy így Transmorphers, és így nagyon rossz. Jó, egyébként a Transformerek annyira jók lennének, de és, hogy... És az a jó, hogy így filmekben is ezt így eljátszák itt ott ezt a fajta ilyen címazonosságot, és akkor hát, ha valami hülye megnézi. És hát, ha páran véletlenül vesznek rá jegyet. De képzeld el, amikor mondjuk csinálnak egy ilyen játékot, mondjuk nem pont ez, de hogy mondjuk fizetős a másik is, amikor még nem volt Xbox 360-ra Minecraft, meg Xbox-ra, meg semmi ilyesmi, csak PC-re, akkor csinált a... Megvan az a csávó, aki a Kimstar. Aha. Kimstar, hogy vágod ilyen, tudod, ilyen YouTube plekkáttal foglalkozó videókat csinál mostanában. Na, ő neki volt egy olyan játéka, biztos több is volt egyébként, de hogy ő volt az egyik, akik csináltak egy ilyen egy az egybeni Minecraft koppintást Xboxra. De hogy ugye még nem volt Xboxra Minecraft, úgyhogy azok a gyerekek, akik szerettek volna Minecraftozni, mert látták a videókban, meg látták a szüleik, látták a barátaiknál bármi esmi, de Xboxuk volt, azoknak a szülei valószínűleg ezt vették meg. És hogy egyébként, aki esetleg gondolkozik azon, hogy Kimstar miért nem hal éhen, egyébként elég nézettek a videói, de hogy ő konkrétan ebből szedett össze rengeteg pénzt, meg sok mindenből egyébként, de hogy ebből is. Ja. Jó, hogy felhoztad egyébként, mert az egyik téma, amiről gondoltam, hogy beszélgethetnénk egy kicsit, az pont a YouTube-hoz és a YouTube fene gyerekeihez köthető, és speciál Kimstarhoz meg pont az, hogy nem, hál' Istennek. Meg mit csináltak már megint? Ki nem talált, hogy ki volt megint a felbújtó hülye gyerek Amerikába. Nem tudom. Kettőt tippelhetsz. Ki volt hát a... Gondolom a szőke idiótáknak nem itt eszem a neve, de szembe kéne, hogy igen, üssön. Tehát, hogy egy éve ők jártak az erdőben. Igen. Igen. Tehát, hogy... Megint csináltak valamit, nem már. De pár hete, két dolog is van most egyébként. Ezt egyébként azért tartom fontosnak egy kicsit erről beszélni, két dolog miatt, az egyik, hogy a YouTube változtatta az okos emberek miatt a szabályzatát, szigorította, ami egyébként nem baj. A másik dolog, tehát ez a tipikus ne rakd a macskát a mikróba szabálymódosítás. Na, és mi történt? A másik dolog meg az, hogy tényleg nem árt, hogyha legalább így a hallgatóink egy kicsit így tapasztalják, hogy mik mennek az interneten így kicsit távolabb tőlünk, még egyelőre távolabb, hál' Istennek, és akkor ezáltal felvérteződnek az ellen, hogy mire kell számítani, és mit kell elkerülni, és mit kell messze elkerülni az interneten. Meg főleg csatornákat, ha ezt Magyarországon is próbálgatják. Na, két dolog történt. Az első, az egy kicsit korábbi, az ilyen január elejei. Tavaly volt ez a gamblinges, már megint gamblinges botrány ide, haza is, meg külföldön is. Az na. Még egyébként azt vettem észre, hogy Magyarországon tökre elült, de külföldön még mindig tartja magát. Igen, amúgy. Mert pár hülye, az megint eladta a nagyjából gyereknézőkből álló többmilliós nézőtáborát pár százezer dollárért, hogy szerencsejátékra okítsa őket. Természetesen meg volt bundázva az egész, természetesen nagyon gusztustalanul találták az egészet. És mindegy, ebből volt külföldön egy botrány, és a Kimstar egyébként ott jött elő, hogy ő meg így mondta, hogy az az oldal, ahol a Jake meg a Logan Paul azokat a nagyon ízléses és nagyon őszinte videóit előadta a szerencsejáték oldallal kapcsolatban, mondta, hogy őt is megkeresték, és ilyen $100,000 ajánlottak nekik, és akkor ő így ezt így visszamondta, mert konkrétan a Kim Starnak, aki azért eléggé vásott fene gyerek, még neki is több gerince van, mint ezeknek a szerencsétleneknek. Hát vagy több esze. Nem is feltétlenül több gerince, inkább azt mondanám, hogy több esze. És a vicces az, hogy az egyik ilyen másik nevesített úriember szintén több millió követővel, aki csinált ezeket, utána meg így azzal mentegetőzött, hogy hát más is csinálta ezt, és őket miért nem bántottátok? Miért csak engem bántottok miatta? Más is csinálta, és akkor ott felsorol így 5-6 másik ilyen nagyobb csatornát, és akkor így jól van, akkor ott így ilyen spicli módjára mindegyiket bevártotta. De a lényeg az, hogy volt megint így külföldön, most hál' Isten, csak külföldön egy ilyen szerencsejáték botrány, de nem baj, ez talán arra jó lesz, hogy kicsit észbe kapjon még megint pár emberke a YouTube-nál, meg esetleg a törvényhozásba, hogy igenis erre oda kell figyelni. Az a baj egyébként, hogy amikor a törvényhozásban észbe kapnak, azzal nem az ilyen tartalomgyártókat fogják megszivatni, hanem téged meg engem. A magunk fajtát, akit érdekli ez az egész téma. Tehát én emiatt a törvényhozástra egyébként egy picit tartok, talán. A másik dörgedelmes dolog pedig, az pedig egy pár hete volt. Úgy indult azt hiszem a történet, hogy a Casey Neistat, meg egy másik ilyen nagyobb napi vlogger csinált egy olyan videót, hogy pár órát vagy egy napot talán úgy vlogolt, meg töltötte, és ugye végig kamerázta, hogy be volt kötve a szeme, és úgy kb. Azt akart elmondani, hogy a vak emberek perspektívájából milyen az élet. Uh-huh. És ez így okay, ez így egy érdekes dolog, felhívja a figyelmet valamire, hogy figyeljünk oda a vakokra, hogyha esetleg látjuk őket az utcán közlekedni, milyen lehet. Tehát, hogy így itt tényleg volt tartalom mögötte meg érték, amit át akart adni. Na, itt jön Jake és Logan párosa, aki mit csinált? De ez a izé, ez a Bird Box Challenge, amiről most gondolsz. Igen, megcsinálta a kis challenge-ét, hogy bekötött szemmel autót vezet, rohangál az úttesten, meg még ki tudja, hogy hány ilyen életveszélyes baromságot csinál meg, és konkrétan mutattak róla képet is utána, hogy volt olyan hülye idióta felnőtt, aki csinálta és karambolozott, és ott mutatták a totálkáros autót. Igen, ugye ez a Bird Box, ami egy film egyébként, egy Netflix film, aminek valószínűleg elképesztően jól bejött ez az egész média felhajtás, ami lett belőle, meg ez a challenge is, nyilvánvalóan elhatárolódnak az alkotók, mit tudom én. Én személy szerint nem láttam egyébként, abszolút nem láttam, de hogy valószínűleg ennek a marketing kampánya csapott át így hullámként. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk a challenge-et magát direkt találták ki. De hogy ezek nyilván nem azok a fajta challenge-ek, amire aztán utólag rájuk lehet bizonyítani, hogy direkt találták ki. Tehát, hogy mit tudom én, tudod, Nine-Gag-en meg az ilyen portálokon hintenek el gyakorlatilag posztokat. Szóval, hogy ez nem az, ami utólag kiderülhet. Ez ugye, hát én nem tudom pontosan a történetét, de az a lényeg, hogy gondolom, akkor vannak biztonságban, ha nem látnak, nem tudom, a Weeping Angels-hez tudnám én ezt így kötni a Dr. Hubol, ugye, akik így, ha azok pont akkor mozognak, hogyha nem látod őket, és akkor valami, nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy mi az, ami támadja őket, az a lényeg, hogy egy horrorfilm, ahol a főhősöknek végig be van kötve a szemük, vagy legalábbis sokáig be van kötve a szemük. Mert vannak ilyen lények, akiket ha meglátsz, utána szörnyet halsz, vagy valami ilyesmi. Egyébként valószínűleg igen, valami pont, ilyesmi. Pont a napokban néztük meg, vagy hát néztem meg nem is tudom mi a neve, amikor nagyon csöndben kell maradni, mert hogyha kicsit hangos vagy, akkor kicsinálnak azok a sáskaszerű lények. Most nem jut eszembe a neve, de valami csendes hely, vagy valami, vagy mindegy. Nem is ezt akartam mondani, hanem hogy a YouTube ennek megfelelően módosította kicsit a közösségi szabályzatát. Most belinkelem a chatre, ahol meg lehet olvasni. Meg lehet olvasni? Igen, szemmel, ha nem kötötted be. Tehát konkrétan beleírták a szabályzatba, hogy az összes pranket vagy kihívás videót azt így korhatárosan minősítik, ahol fizikai veszélynek teheti ki magát a videókészítője, és ezáltal a néző is, aki megpróbálja utánozni. Hogyha az áldozatai a prankeknek azt hiszik, hogy ők veszélybe kerülnek, illetve hogyha emocionális stresszt okoznak gyerekeknek a prank videóban. Tehát gyakorlatilag az összes prank videó. Igen, és... Jó, nem gyerekeknek, de érted? Tehát hogy gyakorlatilag az összes prank és videó. És ki van hangsúlyozva, hogy még a thumbnail-eket is nézik ennek megfelelően, amik erre utalhatnak. És ezért sztrájkokat fognak adogatni. Egyébként az van, hogy gyakorlatilag csak 6 évvel vannak elkésve ahhoz képest, amikor ezt a pálykukat élték ezek a fajta csatornák. Tehát, hogy így én értem, hogy ez volt a leg... Tehát, hogy ez a bekötött szemű dolog volt, de hogy mondjuk hol volt az a cuccabb, a Tide Pods dolog, amikor a mosószertették, ami egyébként nagyon gusztusos csomagolásban van, tehát, hogy ez by the way amúgy igaz, de ettől függetlenül nyilván nem esszük meg, mert mosószer! Szóval, hogy így miért? Tehát, hogy hon... Nem az a kérdés, hogy miért most jutott eszükbe, az a kérdés, hogy eddig hogy nem. Ja. Na mindegy, a lényeg annyi, hogy egy picivel talán élhetőbb lesz tőle a YouTube. Ez persze pár embernek kellemetlenség lehet, aki mondjuk ezeknek a témáknak a kapcsán tett föl érdemi videót. Ha jól tudom, talán Istinek is volt valami hasonló olyan dolog, aminek az volt a lényeg, hogy ő is megcsinált ezt a bekötött szemű dolgot, így demonstrálta, de azért, hogy mutassa, hogy ez mekkora nagy baromság, és senki ne csinálja. De hogy az ő videóját is így 18 korhatárral betegelték így automatice. Az a helyzet, hogy ugyanúgy, tehát teljesen érthető. Tehát, hát hogy... igen, tehát hogy ez az algoritmus meg nem érti az iróniát, meg a hát hogy a rákba érteni? Bevallom őszintén, én láttam Isti videóját, de én magam sem tudtam, hogy az ironikus. Én nem láttam, én ezt csak a Szirmai Gergő videójából értesülve hallottam egyébként, de ja. Mert úgy értem, én nem láttam, nem úgy értem, hogy láttam magát a videót. Tehát nem megnéztem a videót, és nem derült ki útközben, hogy ironikus vagy bármi ilyesmi, hanem láttam felugrani a címét, láttam a Facebook feedemben, vagy a YouTube feedemben, vagy valahol. Tehát, hogy valahol találkoztam vele, de csak láttam a címet, és tovább görgettem, tehát, hogy nem néztem meg. Én se. Tehát, hogy én is követem Istit, de hogy én se kattintottam rá megnézni, nem csak hogy a Szirmainak a videójában láttam, hogy volt egy ilyen incidens is vele kapcsolatban, és hát ez az a része a történetnek, amikor a YouTube érthető okokból szigorít, és nem is vagyok ellene a szigorításnak, de megüthetik miatt a normálisabb tartalmak is a bokájukat. Az az, hogy egyébként nem. Mármint, hogy most igen, mert most... Most hozták ezt a szigorítást, úgyhogy már készültek, de hogy valószínűleg következőre már nem készülnek kifigurázó videók sem a prankekről, és azt is hozzá kell tenni, hogy a pranket kifigurázó videó az pontosan ugyanúgy terjeszti, nem pranket, hanem kihívás, bocsánat. A kihívást kifigurázó videó pontosan ugyanúgy terjeszti a kihívást magát. Vagy jó, nem pont ugyanúgy, de nagyon hasonló módon terjeszti egyébként a kihívás magát, mint maguk azok a videók, ahol megcsinálják a kihívást. Mert hogy ezek között nincs, tehát hogy én jelenleg értem, és tökre örülök, hogy csinált ilyet Isti, és valószínűleg, ha ezzel tényleg van mondani valója, és ezzel tényleg van szándéka, hogy valamit jelezzen, akkor nem fogja zavarni azt feltétlenül, hogy ézsisztük távol van. Ja, tehát, persze. Tehát, hogyha a YouTube bevezetné azt, hogy az összes ilyen gamblinges szart így kiírtja a platformról, akkor nekem is van 2 videóm, ahol elmondom, hogy ez a gambling dolog mekkora nagy fos, és hogy figyeljetek meg, milyen dolog már az, hogy így videósok, így nem is az, hogy mit csinál, hogyan verik át a nézőiket, hanem hogy gyerekeknek árulnak így szerencsejátékot. Semmi gondom nem lesz azzal, hogy ezt a videót letiltja, vagy bármi, hogyha az az ára. Ha nem kapsz érte 2 sztrájkot, azonnal nyilván. Ha jó. Kapsz érte 2 sztrájkot, ez már egy másik kérdés. Jó, akkor lesz nem veszi annyira jó néven az ember. Nem, hát akkor valószínűleg lesz egy levelezésem a Google supporttal, és utána majd megbeszéljük a dolgot, de hogy én gond szemrebbenés nélkül beáldoznám ezeket a videóimat azért, abszolút, hogyha egy élhető YouTube-ot utólag kapnánk. Hát ez abszolút bármi, így van, persze. Csak mondjuk egyébként a gambling hirdetést, azt egy kicsit nehéz kiszűrni a algoritmussal. Tehát, hogy én a személy szerint nem... Hát figyelj, szerintem, ha a csöcsöket... Nem vagyok benne biztos, hogy ki lehet annyi. Ha a csöcsöket ki tudja szűrni az algoritmus a képről, akkor szerintem ezeket a gambling oldalakat is, amik így a jellegzetes dolgok, meg tudja tanulni, hogy így ki felismerje. ezt a fajta hát, hogyha adott, dolgot. Igen. Vannak bizonyos jelei szerintem. Hát, én nem tudom. Azt tudom, hogy biztos, hogy meg tudná tanulni. Az a kérdés, hogy mi kéne ehhez. Tehát, hogy így mekkora csoda kéne ehhez, hogy érted, hogy így megtanulja. Tehát, hogy így, vagy mennyi munka, mennyi pénz. Na mindegy, szóval... Illetve, hogy mennyire lenne kijátszható azzal, hogy egyszerűen csak máshogy néz ki a gambling oldalad. Mert hogy nekünk viszonylag egyszerű iránézni, de hogy ez sokkal-sokkal egyszerűbb, mert sokkal nehezebb, hogy megtaníts rá egy programot, hogy felismerje. Hát vagy figyelj, a program jelzi az ilyen találatokat, és utána valaki így emberi szemmel megnézi az adott videót, és hogyha rányom, hogy ez bizony gambling, mint hogy ezt csinálták is tavaly-tavaly előtt, hogy ilyen manuális ellenőrzések garmadája volt egy jó ideig, amivel szopás is volt rendesen, de hogyha egy rányom, akkor utána kezdve az a csatorna kap egy ilyen kis sárga lapot, hogy nem csinálunk ilyet, pajtás. Főleg Twitteren úgy, volt most egyébként egy ilyen közösségi felhördülés, egy accounton egy csaj, nem tudom. Irogatott egyébként pont olyan dolgokat, amik ilyen viszonylag tudhatóan triggerelik a liberális, Twitter liberális többségét talán. Magyar volt egyébként, de hogy nekem már-már ilyen fura is volt. Tehát, hogy nekem már-már ilyen, tudod, ez a annyira tüntetően fura dolgokat írt ki, mintha ténylegesen válogatta volna azt, hogy mit kell kiírni ahhoz, hogy a legtöbb embert idegeljen ki. Tehát, mintha ilyen, tudod, mintha ilyen polgárpukkasztás lett volna inkább a célja. És nem pedig az, hogy ő ténylegesen elmondhassa. Mert nyilvánvalóan, ha valaki, nem tudom, ha valaki úgy véli, hogy, nem tudom, erre mondjuk most pont van egy nagyon jó példa az MTV-n, ahol volt egy műsor arról, hogy ugye a melegek gyógyíthatóságáról, tehát hogy a homoszexualitás gyógyíthatóságáról beszélgettek, nyilvánvalóan egységesen állt fel az egész pszichológus tábor, meg gyakorlatilag minden gondolkozó ember, hogy nincsen semmi, ami bizonyítja, de hogyha például valaki úgy gondolja, hogy szerinte a homoszexuális betegség, akkor nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy kimegy Twitterre, és egymás után 8-szor kiírja csupa nagybetűvel, hogy a melegek betegek, a melegek betegek, a melegek betegek. Szóval érted, így ilyenkor így az embernek eszébe jut, hogy ez egy troll, meg így végignézegettem az accountját, hogy így egy csomó dolog volt, amilyen, tudod, ilyen viszonylag egyértelműen arra, tehát, hogy nem tudom, hogy ki az, aki közösségi média felületére mondjuk kiírja azt, hogy Hitler nem tett semmi rosszat. Tehát, hogy mármint lehet erről nyilván vitatkozni, tudom, hogy vannak olyan politikai nézeteket és elveket valló emberek, akik azt mondják, hogy Hitler nem tett semmi rosszat, és akik azt hiszik, azt vallják, hogy Hitler nem tett semmi rosszat. Vannak bizonyítékok, amik arra utalnak, hogy egy kicsit el lett torzítva az, amit csinált Hitler. Vannak bizonyítékok, amik nyilván valami pont az ellenkezőre mutatnak, nyilván sokkal több bizonyíték arra, hogy az ellenkezőt mutatja. De ennek ellenére általában nem megy oda az ember és írja ki. És ezért tényleg nagyon erősen az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen polgárpukkasztó troll account. És ennek ellenére számtalan ember leállt vele vitatkozni. Érted? Tehát ilyen minek? A válaszain is lehetett látni, és ahogyan ez kapcsolódik ez a témához, az, hogy nyilván én azt tettem, ami szerintem logikus ebben az esetben, nemes egyszerűséggel riportoltam, meg vannak az adott tételek, amik alapján ez ugye riportolható, ki kell válogatni, hogy mi van benne. Van-e benne úszítás, van-e benne fake news, érted? Tehát, hogy ezek így kiválogathatók, hogy mi van. Riportoltam, és végül nyilvánvalóan törölték az accountot. Úgyhogy én inkább azt tudom elképzelni például egy ilyen szerencsejátékos cuccal kapcsolatban, hogy a YouTube-on is egy ilyen használható eszköz lesz a riport. Mert hogy a Twitteren például azonnal eszembe jut, hogyha riportolok valakit, akkor nem egy embernél nem, de hogy nyilvánvalóan, ha én riportolok valakit, akkor valószínűleg többen riportolják, mert én nem vagyok ilyen nagyon... Érted? Tehát nem úgy használom a Twittert, hogy valaki csúnyát ír és riportolom azonnal. Vagy nem értek egyet azzal, amit ír. Hát de pont ezért beszélünk erről, hogy tehát, hogy így... Én arra jöttem rá egyszerűen, hogy könnyebb a több tíz, százezer felhasználót úgymond valami normálisabb agyműködésre rábírni, mint egy-két hülye youtubert, akik úgy is csinálni fogják a baromságot, mert nem tudod őket meggyőzni, megmondani nekik, az a helyzet csinál. Egyébként, hogy most őszintén arról beszélünk, hogy vegyél fel egy videót, és kapsz érte 100 ezer dollárt. Mert mint nyilvánvalóan pontosan tudom, hogy... pillanat, bocs, éppen keresem, hogy mennyi a 100 ezer. Holy guacamole! Hát az el 20 pár millió forint. 28 millió forint. Szóval, csinálsz egy videót, és kapsz érte 28 millió forintot. Azért nagyon csábító. Nagyon-nagyon csábító. Na jó. Tehát, hogy, és innentől kezdve, ha, és ugye nyilván van egy csomó pszichológiai folyamat, aminek az a végeredménye, az ember nagyon jól tudja hitelesíteni, hogy ez mondjuk az ő esetében így pontjuk, miért pont nem? Tehát, hogy mondjuk nem mondták, hogy riggelve van. Ezzel ugye nagyon sok videós védekezik azzal. Jó, figyelj, a kognitív diszonanciáját mindenki úgy oldja, ahogy csak tudja. Tehát, de hát, nem azt mondom, hogy arra akarok utalni, hogy a videósok nem direkt csinálják feltétlenül, hanem a videósok nyilvánvalóan csak a pénzt látják ebben a dologban, és utána pedig nagyon egyszerű megmagyarázni maguknak. Úgyhogy ezért én is ebben hiszek egyébként, hogy inkább a közösséget kell hozzászoktatni, hogy az ilyeneket ne fogyasszák, és akkor előbb vagy utóbb egyébként a közösségen keresztül lehet szerintem általánosan elfogadottá tenni. Már csak egyébként azért is, mert az, aki most közösség, vagy közönség, az simán lehet, hogy mondjuk 5 év múlva youtuber lesz. Hát és ő hozzászokott már ahhoz, hogy ezeket a fajta tartalmakat azonnal riportolja, akkor már valószínűleg nem fogja csinálni. Igen, pont ezt akartam mondani. Tehát egyszerűbb a közönségnek egyfajta immunrendszert erősíteni ezek ellen, a szarságok ellen, mint hogy ezeket az egy-egy ilyen rákos gócpontokat kiszűrni, vagy azokat kikúrálni a hülyeségből. Mert egyszerűen mindig lesz valami barom, aki... Ez kivéthetetlen, hogy ne legyenek barmok, akik megcsinálják a baromságaikat, vagy azért, mert tényleg síkidióták, és nincsen semmilyen erkölcsi tartásuk, vagy azért, mert egyszerűen csak még újak, nem gondolták végig, nem találkoztak még ilyen helyzettel, most születtek az internetre, millió egy oka lehet. A lényeg az, hogy a közönség együttesen, akár csak a report funkció használatával, ezeket így saját magaként kimoderálja az egész rendszerből, és akkor nem az lesz, hogy valaki megcsinálja a szerencsejáték hirdetést kisgyerekeknek, megnézi x százezer ember, és a százezer emberből eszébe jut 10 embernek, aki utána videót csinál róla, hogy gyerekek, ez így rohadtul nem volt jól, és megnézte a másik 100x000 ember, és abból 10-nek jutott eszébe, hogy itt valami nincs jól, de rohadtul nincs igen, jól. Hanem fordítva, megnézi 100000 ember, és nem az lesz a reakció, hogy jaj, de jó, jaj, de vicces, meg íze, és akkor páran, hogy Isten, ezt hogy voltál képes megcsinálni, te hülye állat, hanem fordítva, 99000 ember ezt fogja mondani, riportolja a videót a faszba, már bocsánat, hogy így beszélek, nem de igen, oda fog ez soha megtörténni egyébként. Hát jó, idealista vagyok. De amúgy igen, tehát ez lenne egy ideális világban a helyzet, hogy így meglátják ezt, és így ez a videó egy-két óra múlva eltűnik, és a videónak a feltöltője meg minimum egy ordenálé nagy kokit kap a YouTube-tól, ha egyáltalán tölthet még fel videót valaha is az alatt, a fiók alatt. Valószínűleg tölthet, de hogy, na mindegy. Szóval, hogy én annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy én nem tartom baromnak azokat feltétlenül, akik ezt megcsinálják. Tehát, hogy én azt akarom mondani ezzel, hogy azért ez meglehetősen... Tehát, hogy kell egy adott szintű... átgondolás ahhoz, hogy ez ne tűnjön egy átkozott jó ajánlatnak. És nyilvánvalóan mi... Nem azt mondom, hogy nagyon könnyen beszélünk, de hogy mondhatnák ránk egyébként nagyon sokan, hogy nagyon könnyen beszélünk, mert hogy utólag nagyon könnyű beszélni, de hogy előre mondjuk honnan lehetett volna tudni, hogy ebből baj lesz. És az van, hogy mi nem hiába nem szaladunk bele soha ezekbe a dolgokba, előre tudni lehet, hogy mik azok a dolgok, amikre egyszerűen nem csinálja. Engem most megkeresett valami cég, akik ilyen, nem is értem pont, egyébként azért nem dolgozom velük együtt, mert nem értem pontosan az üzleti dizájnukat, de ugye ilyen kicsit nekem, mintha arra hajazna, hogy ilyen szerencsejáték érintett dologgal növeljem vásárlásokat. Tehát, hogy egy ilyen normálisan működő webshop is, de lehet közben nyerni. Szóval érted? Tehát, hogy ilyen... Jó, és hát... kicsit valahol útközben van egy bukfenc, ahol kétszer költik el a pénzt. És hogy így tudod, amikor ezt így elolvasod, ezt az e-mailt, és így, oké, akkor egyértelműen mondhatjuk, hogy ez nem az, amit én szeretnék reklámozni. És tökre el tudom képzelni ennek ellenére egyébként, hogy mondjuk egy hét múlva, ez most érkezett múlt héten, egy hét múlva, két hét múlva, három hét múlva, nyilván amikor úgy érzik, hogy elindul a kampány, akkor rohamosan látni fogok ettől, vagy rengeteg hirdetést fogok látni ettől az oldaltól. Mert mondjuk egy csomó videós valahogy nem rakta össze, hogy megint valami problémás. És így mondom, lehet, hogy csak én nem értettem meg az e-mailből a rendszert, úgyhogy egyébként lehet, hogy teljesen valid a dolog. Tehát ez teljesen elképzelhető, hogy teljesen valid egyébként a dolog, és amúgy egy nem tudom, egy jól működő, nem tudom, jól működő webshop koncepció, ami egy icipicit más, mint a megszokott webshop koncepció, mint például van a Mazdrop, nem tudom, te ismered a Mazdropot? Nem ismerem. Ahol igazából, ha csak ránézel, és mondjuk rosszul magyarázzák el a koncepcióját, akkor annyi történik, hogy nagyon jó cuccokat lehet olcsóbban megszerezni, mint az eredeti áruk. Van, hogy így sokkal. És akkor tudod így állsz, hogy mi? Hát ilyen nem lehet. És aztán kiderül, hogy egyébként közvetlen kapcsolatban állnak a gyártókkal, és abból adódik a kedvezmény, hogy egyszerre sokat vesznek. És ezt egyszerűen megkapják a userek. Tehát, hogy megvan adva, hogy ez lesz az ára abban az esetben, ha összejön ennyi vevő. Érted, mire gondolok? És akkor nyilván ez rosszul elmagyarázva, shady-nek tűnik, úgyhogy most nem tudom, hogy ez például, amit az előbb mondtam, ez valóban shady-e, de aztán másodszorra olvasom valahol az interneten ezt a koncepciót, és még mindig shady-nek tűnik. És tudom, hogy beszéltük már többször, hogy egyszerűbb elnézést kérni utólag, de hogy szerintem nem. Szerintem sokkal egyszerűbb, amikor valamire egy picit is azt érzed, hogy shady, akkor arra azt mondod, hogy nem, köszönöm. Hát igen, meg tehát nem azzal van a probléma, hogyha egyszer valaki beleszalad, és utána még bocsánatot is kér, azzal van gond, amikor már valaki egy influencer így zsinórba szalad bele ezekbe a dolgokba már éveken keresztül. Tehát az valami csodálatos. Igen, és újra, és újra. Igen. És akkor így nem gondolkozik el az ember, hogy nem áll, dúd. Nem áll. Meg még egy dolog, így, tehát, hogy a Jake Paulék ugye ilyen Más, ők nagyon speciális idióták. Igen, de hogy tehát, hogy az őszintjükön, de még az őszintjükön is ez a x millió forintnak megfelelő összeg rohadt sok egy videóért. Még az őszintjükön is. És akkor most így belegondolsz, tehát hogyha most én kapnék egy ilyen ajánlatot, hogy mondjuk nem 50 meg 20 millióért, hanem mondjuk így azt mondják, hogy 2-3 millióért, akkor nekem is azért így elgondolkodnék, hogy így hogy lehetne ezt esetleg átnyomni úgy, hogy tisztességes is legyen valamennyire, de azért át is menjen és megkapjam a pénzt, de hogy még én is ezen meginognék. Na most Magyarországon az az érintett szerencsejátékos ügylet konkrétan ilyen 100 és 150 ezer forintos tételeken ment. Oké, hogy kis ország vagyunk meg minden, csak hogy így érezzük a különbséget. Akkoriban, amikor az történt, akkoriban azért a díleket tekintve 150-200, egyébként nem. Akkoriban, ami a Counter-Strike-os nyereményjáték, ami volt, az nagyon jól fizetett. Mármint az nagyon jól fizetett. Amikor a csés ládanyítós oldalak. Tehát, hogy az... Én abból ismerek több videóst, aki abban az időszakban abból volt a megélhetése 100%-ban. Vagy nem 100%-ban, mert jött máshonnan is pénz, de hogy például az volt mondjuk a fő lába a megélhetésének. Tehát, hogy az nagyon-nagyon jól fizetett. Ez a doboznyitós videó, ez most szerintem abból adódóan, hogy nem csak digitál termékről van szó, abból adódóan valószínűleg kevésbé fizetett jól, meg ott általában azt hallottam az emberektől, hogy nem kaptak érte pénzt. De hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy aki egy icipicit jól tárgyalt, az kapott érte pénzt, akik nem tárgyaltak jól, azok csak terméket kaptak, és termékben még csak nem is nagyon drágákat, de hogy alapvetően akkor sem rossz mondjuk egy-egy videóért azok közül, akik nincsenek benne abban a körforgásban, ahol rendszeresen vannak fizetett promóciók. Na jó, csak hogy érezzük... Azért annak jó az a pénz. Érezzük a különbséget, tehát... A Logan Paulék egy akkora összeget kaptak egy videóért, ami mondjuk egy átlagos amerikainak olyan 3-4 esetleg 5 évi fizetését, egész éves fizetését teszi ki. Na most itt Magyarországon kaptak egy havi átlagbért, egy átlagos havi átlagbér árát. Ami, igen, mondom, viszont a videósnak nem Logan volt rossz, de hogy... nézik 10x millióan Magyarországon, meg a nagyon-nagyon erőseket nézték meg ilyen pár százezren. Jó, érte, csak... Azért ezek között... Értem, csak hogy így... érezzük, hogy így hol a helyünk a teremtésben, tehát, hogy így konkrétan... Magyarországnak ilyen a helye egyébként, igen. Oké, csak hogy érted, tehát, hogy ráadásul még arányaiban nézve szarér húgyért adták el a gyereknézőiket a kedves magyar szerencsejáték reklámozók, érted? Tehát, hogy így arányaiban nézve... Tehát, szerintem ezt nem így élték meg. Mi lehet, hogy így éljük meg, lehet, hogy azért te így éled meg, mert van egy havi fizetésed, lehet, hogy azért én így hasonlóan élem meg. Én nem tudom, nem erre, mert nem mondom azt, hogy szarér, hogy ér feltétlenül, de hogy nem egy nagy összegér, ez viszont teljesen igaz. Tehát, hogy az teljesen igaz, hogy nem egy elképesztően nagy összegér adták el, de hogy én nem tudom, hogy ez morálisan segített, tehát hogyha valamit... Nem segít, csak én érzem magam szarabul, hogy az én tudatom ilyen keveset ért ezeknek az embereknek. Tehát, hogy kedves, gerinctelen magyar videósok, akik szerencsejátékot akarnak gyerekeknek reklámozni, minimum ennek az ötszörösét kérjétek már, ha szabad kérnem, hogy... korrekt legyen a deal legalább. Ha más nem, nem is, legalább a deal legyen korrekt. Én ezen a véleményem vagyok, hogy ami nem korrekt 100 ezerért, az nem korrekt 1 millióért sem. Nem lesz korrekt 2 millióért, nem lesz korrekt 10 millióért sem. Tehát attól nem lesz korrekt. Csak elképzelhető, hogy azután már így nem érdekli. Persze. Tehát, hogy van az összeg, amikor már az embert nem érdekli a korrektség. Nem azt mondom, hogy mit tudom én. Tehát, hogy megremegne a kezem, ha mondjuk azt mondanák, hogy adunk 5 milliárd forintot. Akkor másképp fogalmazok, hogy legalább annyira szemérmetlenül nagy összegért vállaljátok be, ahol elhiggyem, hogy még egy pici lelkiismeret furdalást sem okozott nálatok, hogy elkészítsétek ezt a videót. Légy nem szint. Okozott lelkiismeret furdalást, szerintem ezt nem lehet, hogy jól, ezt nem oldja meg a pénz. Jó, persze, értem, nem csak hülyeskedő. Nem okozott lelkiismeret furdalást, mert lehet igazolni nagyon-nagyon könnyen azt. Tehát ők így, én néztem pár ilyen videót, sokuk közülük tényleg őszintén mondták azt, hogy ők nem láttak ezzel problémát a kikerülés előtt. Ez baj egyébként, nyilvánvalóan, de ez visszavezethető arra, hogy alapvetően probléma, hogyha nem értjük a körülöttünk lévő világot jól. Ez alapvetően probléma a választáson, probléma az ilyeneken, de probléma egyébként a mindennapi életben is. Tehát, hogy ez... Tehát, hogy én nem látom azt, hogy ezen segítene az, hogy többért vállalják, vagy kevesebbért, hogy őszinte legyek. Persze. Van az ötvészi korban. Ja, mondta Dóra, Prokop egyébként Dóra. Nekem sajnos korpás. Van az a pénz? Se pénz nincsen, se sampon. Szóval igazából mindegy. Viktort sampon modellnek. Az kéne még. Vélek, hogy most tervezem levágatni a hajamat egyébként. És eladod? Nem. Csak levágatom. De ezt el kell rakni, vagy valamit kell vele kezdeni már, az én egy hossz. Én hogy kidobjuk, az a valamit kezdés alatt, de figyelj, amikor a Kozsó a hajtincsét ilyen nem tudom milyen árverésen eladta, és akkor ment az adományra, vagy nem tudom hova, akkor már te is minimum valami hasonlót. Vagyok, ki az a néző, aki Viktor haját megvenni? Igen, én szerintem ez nem ugyanaz a helyzet, mint Kozsónál. Tehát én azért látom a morális különbségeket a dologban, meg látom a különbségeket a dologban. Az a baj, nem nézzük elég perverznek a nézőinket. Megint lenézzük, tehát ér annyit a hajad, igenis ér annyit. Én az helyzet, hogy nem lenézem, hanem őket fel. Mert mint érted? Viszonylag biztos vagyok benne, hogy van eszük ezeknek a gyerekeknek. Na ja, jó van. Akkor a YouTube sötét foltjairól evezzünk kicsit vidámabb vizekre. Az a rángás, hogy az EA adja vissza a Star Wars license, vagy a Disney vegye vissza az EA-től. Folyamatosan rángatják, és tökre értem. Mert tökre értem, hogy miért. Ja, de az abszolút. Van, hogy az EA pontosan olyan kretén cég, mint a Disney. Láttad a Disney Star Wars rángást? Melyikre gondolsz? Volt egy csávó a Star Wars Fiori névem YouTube-on, aki ráírt a Disneyre, nagyon gyorsan zoomázva ráírt a Disneyre, jó, csinálnék egy ilyen fanfilmet, ja, és leszettük. Filmet, és hogy szabad-e. Visszaírtak, hogy ja, persze, hogy szabad, hogy ne lenne szabad, de nem keresett vele pénzt. Mondta, hogy jó, hát igazából nem zavarja, van egy ilyen másfél millió feliratkozós csatornája talán, tehát hogy így van alapvetően valószínűleg bevétele, szereti a Star Wars-t, mert hogy amúgy az egész csatorna Star Wars-szal foglalkozik, és akkor ő azt megcsinálja. Megcsinálták, egyébként nagyon király, vannak gyengeségei, van, ahol lehet látni, nyilván, hogy nem profi, de amúgy zavarba ejtően jól megcsinálták. Tehát az ilyen full CGI jelenetek nagyon durván jól néznek ki. Aztán nyilván jönnek azok a jelenetek, amikor valami szobában vannak, és nagyon pici a szoba, vagy egy nagyon pici ablakon néznek ki. Szóval vannak ilyen problémák, de ettől függetlenül a sztori is jó, a hangulata is nagyon jó, ilyen 12 perces talán, tehát nem is nagyon-nagyon hosszú. Megcsinálták a filmet, felrakták, és aztán beklévelte a Disney. Hát igen. Tehát, hogy nem csak az, hogy te nem csinálhatsz vele pénzt, de mi majd fogunk. És ilyen, tudod, ilyen, mi? És akkor nyilván ebből tök nagy felháborodás lett, mit tudom én, és végül egyébként a LucasArts volt ez, aki közben járt. Vagy hát ami, mert az egy cég ugye nyilván a Disney-n belül, de hogy attól függetlenül még mindig ők felelnek a Star Wars-ért, annak ellenére a Disney-nek ugye elég komoly beleszólása van valószínűleg. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy na jó, most álljon meg a menet, szedjétek le róla, azt nagyon gyorsan. Tehát, hogy így ne viccelődjünk már. Igen. És egyébként több mint 7 millió megtekintésen jár a cucc. Tehát, hogy így látszik, hogy igény is van rá, és sokkal Star Wars hangulatúbb volt, mint például a Star Wars 8. része. Sokkal Star Wars hangulatúbb volt. Múlt héten megnéztem Star Mit? Wars 8-at. Igen? Te még csak most? Igen. Hát ő már kideje ki... 3 év múlva, mert érdekelne, hogy tetszette a Solo. A HBO-n néztem meg. Már is adják? Már kim van pár hónapja, csak így most jutottam, hogy nincs mit nézni, és akkor inkább nézzük meg már. Az HBO-n fenn van a Star Wars? Ja, az utolsó Jedi. Thank you. Na mindegy, szerintem az a film, az nem volt nagyon erős. Jó, nem tudom, a Netflix jelszalmat. Meg akartam nézni, mert úgy emlékszem, hogy ott is van majd. Vagy legalábbis a Rogue One ott volt fent. Nem tudom ezeket a díleket most megkövetni. Hát most úgy, tehát ha az volt a benyomásom, tehát így próbáltam így a sok véleményt így kicsit kizárni az elmémből, miközben néztem. Ha azt úgy kizárom, akkor ez egy ilyen egyszer nézhető kis több sebből így logikai bukfencekkel elmenő filmnek tűnt. De most, ha mögé teszem ezeket a kritikákat, amikből azért volt jó pár így az elmúlt hónapokban, akkor viszont így, úristen, tehát így tényleg, olyan logikai bukfencek vannak, és így tényleg az sok ilyen polkorrekt, meg ilyen gender, meg minden izé, reprezentáció, meg peta, meg amit akarsz, tehát így, úristen, és mondom, hogy itt tényleg arra van a film kiélezve, hogy lehetőség szerint minden kisebbség reprezentálva legyen, minden 5 percenként legyen valami BB-8 jópofáskodás, vagy valami cuki kis állat, amit utána ez megsüt a BB-8 jópofáskodást itt egy kicsit azért hozzátenném, hogy azért a régi részeket, az eredeti trilógiát, ha megnézed, azt is végig vicceli egyébként Sripio és R2D2, szóval, hogy azért ez egy nagyon-nagyon régóta hozott keresztje ennek az egész. Jó, én egyébként a régi filmeket sem, tehát nem vagyok Star Wars rajongó. Röviden ennyi. Tehát, hogy így megnéztem, oké, valamelyik jobban tetszett, valamelyik kevésbé, ez az utóbbi a kevésbébe tehető erősen. Belinkelhetem a fun movie-t, amit mondtam. Persze, linkelj nyugodtan. Jó, meg csak kérték is azóta cseten, és meg is találtam. Egyébként meg a Disneynek megvolt a negyedéves vagy éves pénzügyi jelentése, és egyébként az is az érdekesség, hogy ott... Köszönik, jól vannak? Hogy nem, az volt a lényege, hogy a Star Wars részleget leszámítva minden pluszos volt. Kivétel a Star Wars. Úgy gondolom. A la cakkumpak, tehát filmek, játékok, merchandise, így együttesen. Most az nem volt szétbontva, hogy most a filmek azok bukta volt-e, vagy nem, vagy a játékok volt bukta, vagy nem, vagy pedig a merch volt bukta, vagy nem. Egyébként szerintem mindegyik úgy minuszos volt valamennyire nekik. Én szerintem mindegyikben volt minuszos, tehát most el tudom képzelni, hogy összességében a Solo se legyen, ha nem is plusz, nem is minuszos, de ne legyen nagyon, tehát hogy papíron, ahogy könyvelik a hollywoodi filmeket, úgy ne legyen pluszos, és a Battlefront 2 szerintem az viszont nagyon minuszos. Az biztos, és tehát, az én azt el tudom képzelni, hogy az akár annyira minuszos legyen, hogy lehúzzon mindent, főleg úgy, hogy mondjuk beleszámoljuk ezt a másik open world játékot is, ami készült, amit ki se nyomnak soha. Igen, és akkor ezzel párhuzamosan az EA ugye megtette a bejelentését, ugye 2017-ben a Visceral Games, aki ugye a Dead Space-en dolgozott annó, felszámolta az EA, és akkor úgy mondták, hogy hát ők egy ilyen single player Star Wars játékon dolgoztak, de köztudottan senki sem akar single player Star Wars játékot, úgyhogy ezt így jegeltük ezt a projektet. Köztudottan. Aztán utána kijött egy God of War, kijött egy Spider-Man, meg kijöttek még ilyen single player AAA-s játékok is, és így az emberek így vették egy picit. Picikt. Nagyon picit ezeket a játékokat. És akkor most kibökte az EA, hogy hát így csináltak volna egy ilyen open world Star Wars játékot, de azt így inkább mégse, azt így elkaszálják azt a projektet, és akkor valami kisebb játékot adnak majd ki Star Wars-osat, és oda átmenekítik a projektnek egy részét, hogy akkor ott éljen tovább. De örüljetek játékosok... Aj, a mobil játék lesz bele, felkötöm magam. De örüljetek Star Wars játékosok, mert... ez sokkal hamarabb el fog készülni nektek, mint hogyha egy open world játékot csinálnánk Star Wars single playerrel. Az a baj egyébként ezzel az egész Star Wars dologgal, hogy hogy szar, amit csinálnak, általában az. Tehát, hogy így összefoglalva egyébként így foglalnám össze, tehát a Battlefrontot néha-néha még előveszem még mindig. Nem mondanám, hogy sokszor, mit tudom, játszottam egy fél órácskát múlt héten, péntek délelőtt talán, valami ilyesmi. De hogy egyébként nem jók, nem vonzók, érted? Nagyon-nagyon szépek, nyilván nagyon-nagyon szépek. De nem érzem azt, hogy mennyire szeretnék ezzel játszani, ennek ellenére, hogy a Star Wars, mint univerzum elképesztően erős. De jelenleg ezt teljesen egyértelműen lehet látni, hogy nem tudnak vele mit csinálni. Tehát, hogy a filmeken lehet látni, hogy nem tudnak vele mit csinálni, a Solónak a bukása szerintem... Nem tudom, hogy ténylegesen az most pozitív, negatív, ennek nem hiszem utána soha, mert hogy egyébként annyira nem érdekel a Soló. De ez a film borzalmas volt. Tehát, hogy ez a film borzalmas volt. Star Wars rajongói szemmel is, és egyébként film... Igen, tehát, hogy szemmel is. A Disney égisze alatt az elmúlt 5-6 év kb. Vagy 2013-ban vette meg 6, a Disney? 6 év, azt hiszem. Tehát az elmúlt 6 évben azt sikerült elérniük, hogy... 2 nagy és 3 kicsi filmmel, egyébként a kisebb filmek azért jobban tetszettek az embereknek, illetve 2 nagy triplás játékkal. Hát ez igaz lenne, nem, a Rogue One tetszett az embereknek, de az is inkább csak a Star Wars rajongóknak. A Rogue One az nem volt ilyen nagyon nagy közrajong. Elérték a Disney-sek, hogy az amúgy aranybánya franchise-tól nagyon sok embert elkezdtek elidegeníteni. Így van. Most én így beszélhetek, mert én engem azelőtt se nagyon vonzott a Star Wars, meg ezután se fog várhatóan. De hogyha nem is idegenítik el feltétlenül ezeket az embereket, akkor is gyenge. Tehát egyszerűen nem vonzza. Tehát én például nem idegenültem el a Star Wars-tól. Én még mindig nagyon várom a jó Star Wars cuccokat. De az igazán durva egyébként, hogy a Star Wars most gyenge mindenen keresztül. Mármint úgy értem, hogy gyenge volt a film, az utolsó 2 biztosan, ami kijött. Gyengék a LEGO készletek, amik kijöttek. De tényleg, tehát hogy egyszerűen, mint LEGO-hoz értő ember, mondom azt, hogy gyengék voltak a LEGO készletek, de nyilvánvalóan, ha nincsenek jó filmek, akkor nehéz jó LEGO készleteket gyártani. Tehát ez összekapcsolódik, de hogy akkor is. Gyengék voltak a játékok, amik kijöttek, mert szerintem a Battlefront 1 és a Battlefront 2 is gyenge volt. Egyébként tehát, a legjobb indulattal is gyenge volt. A LEGO-knál csak annyit jegyeznék meg, hogy... voltunk most így játékboltban, és elvettem egy ilyen kis LEGO katalógust, és annyira engem zavart személy szerint, hogy én ezeket az űrhajós legókat régen annyira imádtam, és most ezt az űros témát így konkrétan kiixelik a Star Wars-os készletekkel. Jelenleg azt hiszem csak Star Wars-os űrös. Csak Star Wars-os van. De az a lényeg, mindegy, az a lényeg, hogy egyébként nem jó. Tehát, hogy nem jók a készletek, amiket kihoznak. Nem érdekesek. Én, aki ténylegesen imádom az igazán karakteres LEGO készleteket, a jó megoldásokat, nincsen benne olyan igazán Star Wars hangulatú jó. Most azt nézem, hogy van-e bármi más, ami űrhajós. Hát most van az Overwatch, ami most most jelent meg. Vagy ez csak megfog, nem? Nem, az megjelent már. Most került januárban a boltokba. Ja, na mindegy. Szóval, hogy ezek, tehát, hogy elnézve így, ahogy az egész szuper áll, bevallom őszintén, hogy egy kicsit ad az érzése az embernek, hogy olyan emberek csinálják ezeket, akik nem szeretik igazán ezt a franchise-ot. Tehát nem szeretetből és rajongásból készülnek már ezek a cuccok, ahogy például mondjuk az eredeti trilógia, és talán valamennyire még a prequelek is készültek, de hogy a játékok mindenféleképpen nagyon-nagyon sokáig lehetett érezni rajtuk, hogy egyszerűen szeretik az univerzumot, tágítani akarják az univerzumot, jobban ki akarják dolgozni az univerzumot. Jelenleg meg az az érzés, hogy csinálni kell, mert ki kell adni pénzt. Az EA-nek ki kell adni a gondolom lassacskán a következő Star Wars-os játékot, nincs a kezükben semmi, mert ez nem igaz, mert lesz majd ez a single player játék, amit most már így tízeltek. De értetted, hogy így alapvetően nem oké, és nyilván tök logikusan derül ki, vagy kerül elő az emberekben a gondolat, hogy mi lenne, ha elvennénk ezektől a kreténektől a jogot. Csak amit kiadnak a számításból, az, hogy a Disney se jobb. Tehát, a Disney sem jobb. Tehát, én nem tartom a Disney-t kimagaslóan jó cégnek ilyen tekintetben. A Marvel-lel szerintem csodát tettek, én azokat a filmeket nagyon-nagyon szeretem, de hogy alapvetően ettől függetlenül pénzt csinálnak. Hát igen. Amúgy a Disney, tehát hogy így Disney filmek, őszintén bevallom, hogy ha nincsen nekik a Pixar, akkor a Disney már így rajzfilmek terén is már rég lehúztat volna a rolót. Tehát hogy így valljuk be őszintén, az elmúlt 20 évben a Pixar kreativitása tartja fönn a Disneynek így a rajzfilm meg az animációs részlegét. Animációs film. Ja, a rajzfilm részleg ez lehúzta a rolót. Hát igen, tehát nem nagyon. Nem csinálnak rajzfilmeket, igen. Hát igen, meg nem is. Tehát, hogyha, de ha animációkat kellene csinálni, tehát hogy ha nincs a Pixar, akkor a Disney az Mickey egérrel együtt első. Egyébként az a rohadt egér engem rohadtul irritál. Én viszonylag jól így el vagyok annak a tudatában, hogy semmi közöm nincs hozzá. Amúgy berakok ide most egy ilyen kis képecskét. Ez arról szól, hogy hány Star Wars-os játék született 2002 és 2006 között Star Wars-os játék. Tehát olyan kis semmiségek, hogy Lego Star Wars, Knights of the Old Republic 1-2, Jedi Academy, akkor az eredeti Battlefront 1-2, meg vannak azért gyengébbek is köztük, de 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 16 játék született 4 év leforgása alatt, több stúdiótól. Ezzel szemben 4 év alatt az EA kettőt plusz a mobil játékot, de azt inkább hagyjuk is. Tehát, hogy a 2 Star Wars játékot, amik aztán meg hát olyanok lettek, amilyen. Erősen kérdéses a minőségük. Igen. Tehát akkor mert grafikailag tényleg mind a kettő nagyon rendben van. Nehogy ezt szidja senki, hogy mi a Battlefrontokat így grafika szempontjából szidjuk. Ilyenek nagyon rendben vannak a hangok. Nagyon rendben van egyébként a Star Wars hangulat, nagyon-nagyon szépek a játékok, de mint játéktartalom, és mint játék összességében nincsenek rendben. De hogy érted, tehát hogy a grafika és a hangok, az pont az a két dolog, jó, a grafikusnak meg a hangtechnikusnak azért van vele dolga értelemszerűen, tehát nem is az ő kvalitásaikat akarom ezáltal lebesmerni, de hogy nem igényel kreatív energiát az EA-től, nullát konkrétan, az, hogy az asseteket átemelje a játékba. Tehát azok a hangok szerintem évtizedek óta megvannak, most már a Disneynél ugye ilyen WAV, meg nem tudom milyen formátumban, tehát amikor elmegy egy TIE Fighter, az a jellegzetes hang, az szerintem évtizedek óta le van mentve millió egy helyen szerintem a Disneynél is, akkor a lézerkalt suhogtatás, az főleg le van mentve, olyannyira, hogy a YouTube-on klémelnek amiatt a hang miatt, tehát hogy így csak óvatosan. A lézerkalt suhogtatás miatt. De ez nem vicc, tényleg. Tehát, hogyha így valaki így a videója berakja ezt a lézerkart suhogtatást, akkor azt így hajlamos a rendszer beklémelni emiatt. Szóval, hogy így az EA-nek az lett volna a kreatív energiája, hogy egy játékot, amit így élvezettel játszol, alárítjent, és nem kúrja el mellesleg így az emberek élményét mindenféle egyéb módokon. Na most ez nem sikerült annyira jó. Én inkább azt mondanám egyébként, nem az, hogy nem kell kreativitás, mert ezekhez is kell szerintem kreativitás, de én inkább azt mondanám, hogy ehhez nem kell értő kreativitás. Tehát, hogy nem kell a Star Wars univerzumot és a Star Wars rajongók lelkületét jól megérteni. Egyébként itt azért azt is beszúrnám, hogy amúgy marha nehéz lehet csinálni jelenleg Star Wars dolgot, ugyanis annyi különböző generációnak kell megfelelnie annak, amit csinálnak, ami már szinte teljesen lehetetlen. Tehát szerintem a Star Wars az már ilyen tekintetben tökre lehetetlen úgy megcsinálni, hogy az tényleg mindenkinek tetszen. A keményvonalas rajongóktól kezdve az ilyen egyszer moziba tévedős ember évente, akkor legyen a Star Wars, mert miért ne arról tudom mi csoda emberekig. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz, viszont nem csinálják jól. Az EA játék tekintetben szerintem még könnyebb, tehát az EA-nek játék tekintetben könnyebb helyzete is van, mint unblocka filmekkel van egyébként az adott stúdióknak, akik készítik, mert a játékos közeg azért egy erősen szűrt közeg, ahhoz képest, hogy mindenkinek gyártanak filmeket, főleg az új Star Wars-ok, azok már tényleg mindenkinek szólnak, de hogy szemmel láthatóan nem megy nekik. És nyilván valóan van valószínűleg egy szerződésük, ami tart valameddig, nem tudom meddig, és gondolom addig ott marad, de hogy nem tudom, hogy azt nem látom erre semmi esélyt, hogy elvennék tőlük. Hát figyelj, most volt ez a Disney pénzügyi jelentés, az lehet, hogy ott megkongatta már a Disney-nél is a vészharangot, mármint hogy a pénz része miatt, hogy lehet, hogy mégis csak át kéne vizsgálnunk azt az exkluzivitási szerződést, mert hát ha jó Mickey Egeres ügyvédeink beletettek valami kis kaput abba a szerződésbe az EA-vel, amivel ki tudunk onnan menni. És esetleg egy olyan kiadóhoz adni a Disney franchise-t, aki történetesen talán még egy olyan legalább a játékok legyenek jók, érted? Tehát, ha már jó filmet nem tudunk csinálni, legalább a játékok legyenek jók. Az egyébként valószínűleg el kéne engedniük azt, hogy egy nagy kiadóhoz kerül a játék, abszolút. De hogy ezt a Disney azért nem akarja megcsinálni, mert ők nem akarnak vele foglalkozni. És sokkal egyszerűbb, ha kiadja valakinek, viszont nem hiszem, hogy az lenne a megoldás, hogy egy nagy kiadó. Valószínűleg külön kéne értékelniük. Ugyanúgy, ahogy egyébként 2004 és 2006 között is volt, vagy ugyanúgy külön kéne értékelni azt, hogy ki csinálhat Star Wars játékot, és adott licenszrendszerek alapján betartani, ugyanúgy, mint a Warhammer esetén is van egyébként, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartanod, de egyébként adott összegért megveheted az univerzumot, és brandelheted úgy, hogy Warhammer a játékodat. És valószínűleg a Star Wars-ra is ugyanezt kéne, és akkor nagyobb esélye lenne, hogy közel kerüljenek. Most mi történik, ha nem az EA csinálja? Mi? Átveszi az Activision? Ki más ekkora? Érted? Ment ki más akkora, hogy a Disney-vel leálljon vitatkozni arról, hogy most akkor ők hogyan fejleszthetnek játékot. És ráadásul ki más az, aki nem csak nagy, és megvan rá gyártó kapacitása, de egyébként elég pénzéhes ahhoz, hogy minden hülyeségét betartsa a Disneynek. Warner. Tehát, hogy ilyenek a kérdések. Az meg... Ubisoft. Igen. Ubisoftos Star Wars játékot akarok. Amúgy Ubisoft még szerintem így jó választás lehet akár. Inkább lehet választás, én nem látom jónak, de lehet. Tehát, hogy érted, most egy Assassin's Creed-et átszkineznek Star Wars-ra, és akkor nem Assassin vagy, hanem egy fejvadász, és akkor így csak egy adtam egy ötletet. Ne adjál ötleteket. Különleg, ne ilyen ötleteket kérlek. Ja, de szerintem ugyanúgy el kéne... Hát, igen, majd biztos a Valve fogja megcsinálni, akik játékokat sem adnak ki. De közben egy ilyen kérdés, hogy mi a véleményünk a 2080-ról. Nekem van, én nem vagyok vele elégedett. Nem hozza azt a... Tehát, valószínűleg bőven elégedett lennék a 1080-nal, csak ugye ez nem az enyém volt. Ennyi. Hát ha nekem egyszer lesz, akkor majd lesz személyes véleményem. Ja, csak ne legyen multiplayer a Ubisoftnál. Ne, ha lehet. Náluk meg van, multiplayer nem lenne belőle. Ja. Hát mindegy. Ahogy az Activision elengedte egyébként most a DICE-t és a Destiny-t vele együtt, szerintem el lehetne engedni ezt az EA dolgot is a Disneynek. Az egyébként az egy szintén egy érdekes dolog egyébként, ugye, hogy az Activision elengedte a Destiny-t, ami tök jó. Méghozzá ráadásul úgy, hogy a fejlesztőknél maradhattak a jogok, tehát nem úgy, hogy jó, mostantól nem szivatlak titeket, de a miénk attól még, és nem felhintették sóval, bedobták a sarokba, és nem találkoztak vele soha-soha többet. Úgyhogy ez egy meglehetősen olyan deal volt, mintha felnőtt emberek kötötték volna, viszont ettől függetlenül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen sejthető volt, hogy a Destiny-vel valami változás lesz, mert hogy nyilvánvalóan nem hoz úgy, meg nem lettek olyanok a játékok egyébként, szerintem az első rész sem, a második rész sem, amit így próbáltak az elején hype-olni, ugye nyilván ugyanez igaz a Division-re, a Division 2 alatt olyan kommenteket olvasok a Division 2 megjelenések alatt, mindegy. Szóval hogy ez egy meglehetősen olyan, mintha felnőttek búcsúztatták volna így el egymást, érted? Tehát mintha ilyen intelligens volt. Emberek, nem tudom, fura. A DICE-nál volt pezsgőbontás egyébként, amikor elváltak fájó szívvel az egyébként. Milyen DICE? Vagy nem DICE. Akkor ki csinálja a Destiny-t? A DICE az a Battlefront. Vagy akkor, hogy hívják már őket? Destiny, ki csinálja? Bungie. Na, bocsánat, én vagyok a barom, tehát... Nem DICE, Bungie. Mindenhova Bungie-t helyettesítsetek. Várjál, hogy... Igen. Nem, várjál, ők voltak? Bungie, most rákerestem, igen. Nem, mert azt nézem, hogy most kiket engedtek el. Bungie-t. A High Moon Studios is dolgozott a Destiny 2-n. Uh-huh. Most egyébként... Másodszorra mondtad a DICE-t, és akkor először még ugye így átugrottunk rajta, meg mit tudom én, és akkor így másodszorra mondod, és így... Mi? Mindegy, a lényeg annyi, hogy elengedték őket Destiny franchise-os túl, ami egyébként nagyon meglepő, hogy az Activision-től, de... Ez az Activision-től, ez a meglepő egyébként. De szerintem úgy voltak vele már, hogy így menjenek, és már annyira töke ki van mindenkinek, annyira veszteséges az a Destiny 2, hogy vigyétek azt is, tehát, hogy így... Itt van, menjél, vigyed azt a gebét is magaddal. Már jól leharcoltam. És egyébként én nagyon adom. Én egyébként nagyon adom. Szerintem ez vicces. Szerintem ez jó. Destiny fanoknak, ha még létezik ez a csoport. Van, és nagyon sokan. Azt mondja, hogy pajtás, csekél például fiatal, sem most volt valamikor, amikor ingyen be lehetett claimálni a Destiny-t. És ő így nagyon rácsúszott, mert annyira, hogy nálunk volt most a hétvégén két napot, és nem akart velünk filmet nézni, mert az Avengers-nak most az utolsó Avengers néztük, és hogy konkrétan így letöltötte addig erre a gépre, és itt is desztorizett, mert nagyon élvezi. Van egyébként egy csomó ember, akik szeretik még a desztorizet, szerintem még lehet, hogy még pont időben engedték el egymás kezét, és így integettek, és hátráltak ki a kapcsolatból mind a ketten. Nem azt mondom, hogy nem lehet rácsúszni, és akkor így eltölteni vele sok időt. Egész egyszerűen csak annyi, hogy tele van a játék rakva olyan dolgokkal, amikkel nem kéne, ellenben hiányoznak bele dolgok, amik meg így benne lehetnének, és akkor most abban lehet reménykedni, hogy talán a Destiny 2-t most így a Bungie úgy helyre rázza, hogy jobb legyen, illetve ha lesz Destiny 3, akkor az meg egy jó játék lesz. Most ez a kérdés egyébként, hogy vajon a Destiny 2-t kezdik el teljesen újra kapálni, és kikapálni bele minden hülyeséget, vagy csinálják egy Destiny 3-at, ami az lesz, aminek a Destiny 2-nek kellett volna lenni, és a Destiny 1-nek kellett igen. volna. Én úgy tudom, hogy már dolgoznak egy harmadik részen, úgyhogy fene tudja. De mindegy, az a kérdés, szerintem az biztos, hogy csinálnak, tehát hogy ez az, hogyha nem csinálnak harmadik részt, akkor tök felesleges volt valószínűleg ez a vesződés, hogy megmentsék az egész franchise-ot. Tehát akkor teljesen nyilván folytatni akarják. A kérdés az az, hogy előtte erre pofozzák ki a kettőt? Vagy úgy döntenek, hogy merékén simán lehet, hogy mondjuk a Destiny 2-ben, ugye nem ismerem elég a játékot, abban simán lehet, hogy ezek a rossz mechanikák, amik csak a nyomásgyakorlás, az Activision nyomásgyakorlása miatt történtek, ezek a rossz mechanikák, ezek annyira benne vannak gyökeresen a játékban, hogy még nem lehet kikapálni. Nem tudom, lehetséges. Az viszont biztos, hogy vagy legalábbis állítólag bennmarad a Battle.net-en. A Destiny 2, ami valljuk be, hogy még izgalmasabbá teszi ezt az egész Battle.net kérdést, és akkor ez lesz az egyetlen olyan játék, aminek se köze nincs az Activisionhöz már, se köze nincs a Blizzardhoz, de benn van a Battle.net-en. Mert már így is fura, hogy benn van, de így még furább lesz. Igen. Az biztos, hogy most már a Bungie-nak kell vállalnia a forgalmazási részét is a játékaiknak. Hát szerintem ezt a kemény feladatot fájó a Destiny 3 az megoldja. Az Anthem. Nem, az Anthem az a válasz gyakorlatilag. Hogy megjelent az igény az ilyen jellegű játékokra, és megpróbálják ők is. Még egyelőre nem tudunk róla nagyon sokat. Mondom, a Division-t ezt nagyon szígyják, a Division 2-t, így csak kommentek alapján, hogy nagyon-nagyon kevesen bizakodóak a Division 2-vel. Ezt meséltem egyébként, hogy Division 2-vel kaptam megkeresést fizetős szponzorált tartalomra. Promocióra a Division 2-vel. Jó buli volt. Mondtam neki, hogy nem köszönöm, nekem életemben eddig az egyetlen olyan deal, amit nem teljesítettem, az a Division volt. A Division volt ez, ahol egy videót felvettem, fel kellett volna vennem még egy videót, még kettőt egyébként. Egyébként nem is rossz pénzért. És mondtam, hogy nem, köszönöm. Én ezt nem akarok visszaülni ehhez a játékhoz, úgyhogy nem is kell kifizetni ezt az egy videót sem, amit kiraktam. De hála az énnek kifizették. De jelentősen megromlott a kapcsolatom azzal a csapattal, akikkel azt csináltuk. Valami új Blizzard title. Hát a Diablo 4 előbb-utóbb. Előbb vagy utóbb, igen. A mostani új title lesz, az nyilvánvalóan a Diablo mobil játékos dolga lesz egyedül, de úgy új, mint teljesen új franchise, tehát úgy mondjuk, mint az Overwatch, vagy úgy, mint a Diablo, vagy úgy, mint a World of Warcraft, vagy Warcraft. Tehát úgy, hogy teljesen különálló, teljesen új, úgy biztos, hogy nem. Ja, hát most a Blizzardra nagyon kíváncsi leszek a következő 2-3 évben, hogy mi lesz. Szerintem a Blizzard következő 2-3 évben szépen bele fog állni a földbe, nem gazdaságilag biztos vagyok benne, hogy nem fog beleállni, de az ilyen rajongói megítélésben valószínűleg szépen lassan bele fog állni a földbe. Nem vagyok benne biztos, hogy meddig tudnak majd ellenállni a érdemben az Activision. Ja, az a baj, hogy a Blizzard az Activisionben sokkal mélyebben gyökerezik, mint a Bungie tette. Igen. Úgyhogy nem tud csak úgy elválni tőlük, sajnos. Na, nem tudom, akarunk valamit még ehhez a témakörhöz? Nem. Jó, akkor kettő javaslatom van így a fennmaradó időre. Az első, hogy beszéljünk játékokról, amikről játszottunk, vagy a B-verzió, hogy beszéljünk játékokról, amiket mondjuk így várunk így az idei esztendőben. Melyik legyen? Az a helyzet, hogy ez nem egy rossz felvetés, mert csak azért sem, mert hogy nem játszottam sok játékkal, amiről lehetne beszélni. Egy dolgot szeretnék csak elmesélni, szerintem beszéljünk arról, hogy mit várunk. Oké. Okay. De egy dolgot szeretnék elmesélni. Mesélj! Szétafkoltam az X4 Foundation-t. Hogy tetszett egyébként? Az elején majdnem sírtam, tehát én majdnem visszaadtam a játékot, végül megvettem egyébként, és majdnem visszaadtam az elején. Elképesztően szarul kommunikál a játékossal, hogy mit lehet csinálni. Az, hogy azt googliznom kellett, hogy hol találom meg a tutoriálokat, az szerintem para. Aztán később felolvasom elegánsan igen, a H betű, köszönöm. Egy nagyon pici szövegben kiírja alul, csak amikor egy baszott nagy monitoron nézed, akkor nem feltétlenül tűnik fel az az icipici szöveg, viszont most már sikerült megbarátkoznom a dolgokkal, van egy csomó minden, ami nem tetszik benne igazán, de van közben egy csomó minden, ami igen. Eleinte tökre nem tetszett az, hogy csak ilyen speciális utakon lehet, még mindig nem tetszik az, hogy az egymás mellett lévő zónákból nem lehet egymásba átrepülni csak úgy, mert hogy ahhoz nem elég nagyok a zónák, szóval vannak fenntartásaim a dologgal kapcsolatban, de egyébként egészen élvezem. Valószínűleg nem lesz nagy jövőm benne, mert nem szeretik annyira nézni streamen, tehát hogy valószínűleg párszor streamerek majd, viszont nagyon tetszik az, hogy vehetsz más hajókat, amiket csinálnak. Tehát, hogy egyszer, amikor streameltem, én akkor már 6 órát játszottam előtte a játékkal, csak míg átrágtam magam mindenen, meg elkezdtem a dolgokat, meg ilyenek. Még mindig vannak küldetések, amiket halvány elképzelésem sincs, hogy kéne megoldani. Ja. Tehát, hogy így dob egy küldetést, és akkor így, azt akkor most mi van? Értetted, hogy így most így mit tudok ezzel csinálni? És nagyon fura, hogy nagyon sokszor bugos, nem tudom, megvan az, amikor tudod, egy adott területen, vagy egy adott gömbben kell keresni ilyen tároló konténereket, és rendszeresen a konténerek a gömbön kívül vannak. Én küldit nem csináltam, hál' Istennek. Nem, én kb. Megcsináltam az első pár küldit, aztán elkezdtem bányászhajókat venni, aztán utána azt mondtam, hogy menjél bányászni, és akkor így egy ilyen 8 óra alatt lett úgy 8-10 ilyen bányász meg kereskedő hajóm, és akkor azok kitermelték nekem a pénzt, aztán megépítettem egy nagy hajót, és akkor már úgy kezdett nagyon tetszeni a játék. Nagyjából egyébként ez történik, nálam az történt, hogy mindegy, tehát hogy a streamben összeszedtem a pénzt egy bányászhajóra, azt megvettem, aztán kicsit játszottam tovább, abból lett pénz még egy bányászhajóra, most most 6 bányászhajón van egyébként, mert nem, egyszerűen nem vettem többet, viszont rájöttem, hogy nagyon, tehát, hogy meglehetősen erős számítógéppel rendelkezem, és miközben streamelek más játékot, simán tudom afkolni az X4 Foundation-t a háttérben. Ugye? De tényleg tök jó az a játék, mert így elindítom, és akkor így bármi van, szól asszonypajtás, gyerek, valami, itt hagyod a játékot, visszajössz, és van csomó pénzed, ami elkölthető. Hivatalosan 31 órán van a játékban, én inkább azt mondanám, hogy játszottam aktívan mondjuk 8-at, tehát valahogy e körül lehet, viszont most éppen az előbb zártam be egyébként, 7,5 millió kreditem van éppen. Valószínűleg nagyon, tehát hogy nem valószínűleg, nagyon szeretnék eljátszani addig, hogy legyen egy űrállomásom. Nagyon szeretnék egy saját, egy űrállomást minimum. Nem tudom, hogy addig beránt-e a játék, és játszok vele többet, érted, vagy bármi ilyesmi, de hogy addig minimum nagyon szeretnék eljutni, mert szeretném kipróbálni az űrállomás építést, mint olyat. Spoiler, nem lesz egyértelmű elsőre, hogy kell és mit építeni, csak szóval. Az a helyzet, hogy ebben a játékban nem számít, néztem már számtalan tutorial videót, az van, hogy ez a játék tényleg elengedi a kezedet azonnal. Tehát, hogy konkrétan elindítod azt, amit elindítasz, azt a játék formát, attól függ, hogy milyen hajót kapsz, meg ilyenektől függ, és kirak egy hangárba, és csá! A missziók között nincsen misszió, én még a mai napig nem tudom egyébként, hogy amikor a legelején elkezdem, akkor arra jutottam, hogy végig kell szkennelnem az egész űrállomást, és akkor lesznek majd missziók, de nem tudom, hogy emiatt lesznek misszióim, vagy amiatt, mert egyszerűen lesz valami más miatt. Szóval nem, halvány elképzelésem sincs. Mindegy, mindig van valami, amit lehet csinálni, nyilvánvalóan mindig járkálok jobbra-balra, voltak már nagyon-nagyon idegesítő a férjeim a játékkal, van az a küldetés, ezt megcsináltad, ahol egy fizikai kísérletben kell segíteni egy nőnek. Ó, azt hiszem, azt elkezdtem, és akkor valami fekete lyukba kellett berepülni a végén, és akkor ott közepén azt félbehagytam. Na, az elméletek szerintem az egyik első story mission, by the way. De mondom, tehát a story missionöket se kell vinned. Mondjuk érdemes, mert adnak olyan fejlesztéseket, meg dolgokat, hogy így amúgy. Változik tőle a világ, amúgy tologatódnak a... Na mindegy, szóval változik tőle a világ. De hogy képzeld el, abban a missionben egy ideig haladsz tovább, és akkor egyszer csak mondja a csaj, hogy el kell menni és venni kell egy hajót. Jaja, 200 000-et ad, abból már tudsz venni hajót. Abból már meg tudsz venni nyilván egy minimum hajó, mert hogy úgyis fel fog robbanni, Úgyhogy azt a hajót kéne oda parkolnod. Nem mondja el, hogy hogyan tudod oda parkolni a hajót anélkül, hogy legénység ott halljon meg benne. Nem mondja el, tehát nem mond el semmit. Én ott valószínűleg egy picit tovább hédereztem, mint kellett volna, mert azon gondolkoztam, hogy hova menjek, és egyszer csak a küldetés bevette az én hajómat. Az egyetlen hajómat. És így kiírta, hogy ó, látom, szereztél is hajót, akkor nagyon jó, de húzod egy kicsit távolabbra, mert nagyot fog robbanni, és megyünk tovább. És akkor mondta, hogy ó, az nagyon király, mert akkor valószínűleg az a helyzet, hogy csak simán rossz a játék, bebagolt, és úgy érzékel, hogy idehoztam egy másikat. Úgyhogy én kimegyek a hajómmal, és nem lesz semmi baj. Kimentem a hajómmal, és aztán felrobbantam a retekben. Igen, tehát vannak ilyen erős kellemetlenség a játékkal, de egyébként, ha ezt el tudja engedni a játékos, akkor egy nagyon király kis sandbox. Mondom, ez a játék azt tudja, amit ha az Elite Dangerous tudna, akkor két kezemet összetedném. Tehát, hogyha a játéknak, igen. Ha ilyen szinten lehetne feladatokat kiosztani az Elite Dangerous-ben, meg járkálni, akkor köszönöm szépen. Én már okés lennék, igen. Ennek a játéknak részemről egy nagy szerencséje van egyébként, hogy pont most olvastam egy... Nem olvastam, ez hazugság. Hallgattam audiobookban az ágyszerelés közben egyébként, majdnem egyben meghallgattam az első részét, a Falling Empire, vagy mi ennek a címet, jó Isten? Collapsing, The Collapsing Empire című, ne kezd el lejátszani, kérlek. Szóval, most elfelejtetted, hol tartottam a második részben? Szóval a Collapsing, nagyon jó. A Collapsing Empire című könyvet elkezdtem hallgatni, és ebben pont úgy van az űrutazás, nem pont úgy van az űrutazás, de hasonlóan van az űrutazás ehhez a játékhoz. Hogy nem tudsz a hajóddal elindulni torony iránt, és átmenni egy másik rendszerbe, mint ahogy ugye az Elite Dangerous-ben tudsz. Hogy így fogod, és a kis vacak hajóddal rendszerre a rendszerre ugrálgatva, tudod, szépen haladsz. És mész. És pont nagyon hasonlóan itt is csak adott útvonalakon tudsz elmenni távolabbi szektorokba, ha azokról kiesel, akkor meghalsz egyébként. Szóval, hogy ilyen... Tudod, így pont jól illeszkedik ez a játékhoz, és nagyon-nagyon tetszett a könyv. Úgyhogy így pont, nem tudom, így a hangulatát így sikerült átültetnem ebbe a játékba. Szóval fura, de mindegy. Nagyon-nagyon fura, de valahogy így élvezem is közben, de rengeteg idegesítő dolog van benne. Nagyon sok. Ja, képzeld, az Elite-ben megvettem az über szupi szuper hajót. A melyiket? A Cuttert. Az Imperial Cuttert. Imperial... És bányászok vele. Nem az a tipikus bányász hajó dizájn. Nem, ez nem! Miért találzod meg szegényt? Ó, de milyen jó bányász hajónak, ne viccelj, hoho. Meg levettél ilyen aranyfestést is? Nem, azt nem, viccelsz. Nem, azt nem. Én most izéről néztem, Star Citizenről néztem ilyen videókat, tudod, ahol hajókat járnak be, meg ilyenek. Én annyira szeretném, hogy ez a játék megjelenjen és jó legyen, de egyre kevésbé hiszem, hogy valaha megjelenik. Hát figyelj, ha majd a saját űrhajóinkon játsszuk, akkor majd talán... Igen, ismerem a viccet, igen. Valószínűleg akkor. Na, szóval, mit járvárunk a jövőtől? Na. Ezt is elmesélni mindenképp valamit, ami... Mit várunk? Hát én most legközelebbi játék, amit úgy tényleg várok, és tudom már a megjelenési dátumát, az az Anno 1800. Uh-huh. És imádkozom azért, hogy a Ubisoft vette a lapot, amit a 2205-nél kritikát kapott, és akkor az egy fasz a kis 1800-as években játszódó játék lesz, ilyen ipari forradalom és társai. Mert hogy én az Anno szériát most minden baja ellenére én imádom. Tehát annyira gyönyörűen néz ki ez a játék, és annyira kis hangulatos, és annyira sok mindent lehet már benne csinálni most, hogy így már a 2205-öt is így szarrá patchelték, meg vannak az update-ek, DLC-k, meg minden egyéb. Tehát, hogy én nekem az egyik kedvenc ilyen városépítős játékom, hanem a kedvenc, tehát az nagyon nagyon, nagyon várom, hogy mit csinálnak az 1800-ben, de hangsúlyozom, hogy baromira parázok attól, hogy a Ubisoft hogyan kacsálja el. Illetve az is gyanús, hogy nem nagyon hallani a játékról. Aha, tehát, hogy nem nagyon dörgölik az orrod alá, hogy éppen mi történik. Hát nem, nem nagyon mondanak, hogy anno 1800, helyette most a Destiny-t tolják orba szájba, vagy a Division 2-t, bocsánat, Division 2-t, pedig anno 1800, az pedig ilyen totálkus van. Tehát, hogy félek attól, hogy ott valami nagyon fapados lesz, és akkor azért nem tolják ennyire. De lehet, hogy csak így nem akarják nagy dobra verni, aztán így lesz egy jó játék végül. Lehet, csak általában azért már valami szokott lenni. Nem tudom. Na mindegy. Ja. De hogy én azt várom nagyon, meg a Satisfactory-t amint megjelenik, így instant. Igen. Epic Store-on. A Satisfactory az ilyen így azonnal. Tehát, hogy én személy szerint engem nem izgat nagyon az, hogy most Epic Store vagy Steam. A Satisfactory az gyakorlatilag már elő lenne rendelve. Nagyon-nagyon tetszik egyébként a fejlesztőcsapatnak a stílusa, nagyon szimpatikus az a csávó, aki csinálja a marketingüket. Aki fejlesztő is egyébként, de ja. ilyen végtelen cringe videókat csinálnak egyébként, de nagyon-nagyon tetszik az az őszinte stílusa, hogy ténylegesen válaszolnak, nem kergetik. A Satisfactory az a legnagyobb dolog, tehát hogy azt várom a legjobban idén. Detto. Én valami szintén nem annyira várok játékokat, de a Satisfactory volt az, amit így akartam neked mondani, hogy az, amit én így nagyon. Tehát, hogy így nagyon-nagyon. Arra én annyira kíváncsi vagyok, tényleg ilyen első személyű gyárépítés, és tényleg arról fog szólni, hogy automatizálni mindent, és így fú, és lehet kóba tolni, úgyhogy komplexebb rendszerek. Igen, akik esetleg nem vágnák a Satisfactory-t, a Satisfactory-t körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Factoriót. Csak a Factorio szerintem soha nem tudta igazán megvetni a lábát, abban adódóan, hogy nem szép. Tehát, hogy a Factorio nem szép. Nem azért nem szép, mert oldalnézetes. Nem azért nem szép, mert nem tudom, whatever. Hanem konkrétan egy olyan ilyen csúnyácska art style-t használnak, tehát maga az art style, amit választottak, tehát nem azért nem szép, mert le van egyszerűsítve a grafika, hanem azért, mert egy ilyen nagyon komor, nagyon sötét, art style-t választottak a dologhoz, és egyébként sajnos tényleg nem szép. Nagyon-nagyon nem szép, és nagyon-nagyon nehezen is viselik az emberek, meg mellé nagyon komplex, és én bevallom őszintén, én azt várom a Satisfactory-től, hogy hozza azokat az értékeket, amiket a Factorio hozott, csak úgy, hogy így szép közben. És tudom, hogy ennek nem kéne feltétlenül nagyon-nagyon sokat számítania, de sajnos ez számít. Tehát sajnos, hogy végeredményében így is úgy is úgy ül le az ember, úgy csinálja. Én a Factorio-ba elképesztő mennyiségű időt tudtam volna ölni, ha így nézőket tekintve így okésabban alakult volna a dolog, de hogy soha nem érdekelt igazából nagyon sok embert, és ilyenkor tudom, hogy mindig azonnal előkerülnek a cseten az emberek, akik de engem is nagyon érdekel, de hogy igazából ettől függetlenül nem nézték igazán sokan. Tehát, hogy nyilván azért a tartalomgyártóként az olyan játékokra fókuszál az ember, amiket néznek is. Tehát, hogy... Csak azért, hogy ne sajnáljuk le annyira azt a Factoriót. Most gyorsan rákerestem Steam Spy-on. Olyan 1 és 2 millió közötti felhasználó vette meg, ez csak becslés, ami rohadt sok. Másrészt a peak player count, tehát hogy egyidejűleg hányan játszották a legtöbben, az 20 ezer, és a tegnap, csak a tegnapi nap 14 ezer ember játszott a Factoriót. Az van, hogy a Factoriónak, tehát hogy őszinte legyek, nem gondolnám, hogy a Satisfactory-nek jobbak lesznek az eladásai, vagy több lesz a játékos bázisa, mint a Factorio-nak volt. Egyszerűen azt tudom elképzelni, hogy nézhetőbb lesz. Érted, mire gondolok? Az biztos. Egyáltalán nem nézem le a Factorio-t, mert zseniális játék. elképesztő mélységű tartalommal, nagyon komoly cuccokat össze lehet hozni benne egyébként, nagyon komoly cuccokat össze kell hozni. Szégyen gyalázat, hogy én nem mélyedtem el jobban a Faktórióban. Hallod, én kb. Két hete megint elővettem és elkezdtem előről, és az a baj, hogy egy pontnál nem jutunk tovább, egész egyszerűen azért, mert leakad az agyam, tehát konkrétan így hülye vagyok hozzá. Tehát, hogy így mondom magamnak fennhangon, hogy akkor most oda kéne egy olajfúró, amiből az olajat kihúzzuk, csinálunk belőle finomított olajat, azt valahogy átszállítjuk oda, de a finomításhoz kell víz, meg áram, és akkor a vizet valahogy oda kéne, és amíg ezt végig gondolom, már abba belesvájdul a fejem, és utána ezt realizálni úgy, hogy lehetőség szerint még ki is nézzen valahogy, mármint úgy kinézzen, hogy lehessen közlekedni, meg hogy optimális legyen a futószalag, meg minden, tehát így úristen, és akkor mindenhez gyakorlatilag el kell kezdenem ilyen bildeket nézni, mert egymagam ilyen totál káoszt csinálnék, vagy egyszerűen csak hülye lennék bármit csinálni. Nehéz egyébként, a Faktórió nehéz, én személy szerint tökre elvezem ezeket a komplexebb feladatokat, meg amikor így tud ilyen gyártósorokat, ilyeneket. Én általában addig jutok el, hogy automatizálom az alapfejlesztéseknek a nyersanyag igényét, tehát hogy tudod, az alapvető fejlesztések pöröghessenek folyamatosan nagy sebességgel, és automatizálom a bázisvédelmet. Tehát, hogy általában összerakok olyan rendszert, ami automatikusan újra tölti a gépágyúkat, amik ugye védik a bogarakat egy ideig. Nagyjából az a baj, hogy eddig el szoktam jutni, és nagyjából ez egy ilyen olyan játékidő, amit egy gyűjtőhelyemben játszom. És hogy utána valahogy nem térek vissza hozzá soha, mert hogy ha leül az ember, tehát, hogy City Skylines. Vegyük a City Skylines. Van most például egy városom, ami egyébként zavarba egyen jól működik, mint város. Most azt hiszem, ilyen 95 ezer ember körül vagyunk, tehát hogy azért nyilván van még hova növeszteni, de hogy ahhoz képest, hogy 95 ezer ember körül vagyunk, egyébként zavarba egyen jól működik. Bűnronda nagyon hülye megoldásokkal van megépítve, gyakorlatilag úgy építem, hogy minden városrész az egy külön város technikailag. Tehát, hogy az autópályáról közvetlen hozzáférés van minden városrészre, de a városrészek között nincs nagyon sok. Tehát, hogyha az ipari negyedbe megy egy teherautó, akkor annak eszébe se fog jutni bemenni a lakózónába, mert nincs miért. De hogy ez végeredményben ez úgy néz ki, mintha fentről ránézel a városra, mintha tudod, ilyen város pacáim lennének. Aha. Ilyen egymástól nagyon különvéve, nyilván tömegközlekedéssel, metróval össze van kötve, tehát hogy nyilván van mögötte tömegközlekedés, tehát hogy azért így ilyenekkel így dolgoztam, de hogy alapvetően egy nagyon fura város. De ez például, ebbe tudok nagyon sok időt beleölni, meg most tök mindegy, megnézhetem mennyi van most eszembe jutott, hogy meg kéne néznem, hogy mennyi van a City Skylines-ben, de abban most 47 óránál járok, hogy ehhez a játékhoz vissza tudok térni újra és újra és újra. És nem zavarja az embereket, hogyha szerdán, ha csütörtökön, ha pénteken, nem streamelek pénteken, ha szombaton, és aztán jó, streamelünk egy pár másik napot, és aztán nem zavarja, hogy megint visszatérjünk hozzá, hanem élvezik, nézik, követik. Érted, mire gondolok? Uh-huh. Tehát, hogy sokkal fenntarthatóbb. És a Faktórió is olyan lenne. A Faktórióba konkrétan beleásnék egy hónapot. Vagy bele tudnék ásni egy hónapot. De hogy így elővenném nagyon szívesen kedden, elővenném szerdán, elővenném csütörtökön, de hogy szerintem nem tenne igazán jót a tartalom gyártói oldalának a dolognak. Igen, ez általában mindig ilyen fordítottan arányos. Tehát, hogy ami így nagyon jó játék, szívesen játszanád, játszható is lenne, azt a csatorna meg megsínyli, viszont ami meg a nagy nézettséget meg a többit generálja, az meg általában olyan, hogy nem feltétlenül az a fajta. Igen, az a fajta tartalom, amit szívesen foglalkoznál. Nem mondom, hogy ez így általában így van, mert például pont a City Skyline ez egy nagyon jó példa rá. A másik, ami egy nagyon jó példa rá, amit most sokat játszom, az a Sims. Hmm. Ugye megint elővettem a Sims 4-et. Ja, igen, mert van egy ilyen Get Famous Influencer DLC hozzá, és akkor most már nem csak e-sportolunk, hanem influencerkedünk is, videókat veszünk fel, videót vágunk, tudod, ilyenek. Ez és a munkatáboros videó? Ez a munkatáboros? Ez a régen volt egy munkatáboros, ez most más. Itt most nem, itt kikapcsoltam most az emberek öregedését, úgyhogy nem növelem folyamatosan a létszámot. Megállás nélkül, de hogy gyakorlatilag ugyanaz történik. Tehát, hogy a legdrágább lakásban lakunk, érted? Tehát, hogy mindegy, nyilván ugyanaz történik, ripityára van törve a Sims. És közben, amikor nézek más embereket Sims-ezni, ilyen... Itt most egyébként pont ugye a Twitch app meg van nyitva a második monitoromon, és azt hiszem Linettát néztem a stream előtt utoljára, és ilyen annyira vicces, hogy mennyivel más, hogy játssza a játékot egyébként. Ja. Tehát, hogy például én nálam folyamatosan a hármas gyorsaságon pörög az idő, mert nincs nekem idő, érted? Tehát az a lényeg, hogy a következő bajnokság. $1,300 van! Az embereim naponta a tízszeresét gyártják. Mindegy, menjünk tovább! És ő szemmel láthatóan ő így csinálja ezt a Sims-es dolgokat, és csinál olyan dolgokat, amiket a Sims-ben csinálnak. Nem tudom mit. De hogy én meg ilyen nem, és nyilván ez valószínűleg egy új háztartás, mit tudom én. De én meg ilyen szénné töröm a játékot. Tehát ugye a harmadik streamben azt hiszem költöztem be egy olyan lakásba, ami $100,000 volt a bútorozása, és $3,500 azt hiszem hetente a lakbér. De kb. Úgy ez a Sims játék játszásához, mint ahogy az EA áll a videójátékok készítéséhez. Valószínűleg igen, Igen. Add vissza a licenszet! Igen, de milyen mindegy. Szóval, hogy én nagyon, igen, a Satisfactory-t nagyon-nagyon-nagyon várom. Nagyon-nagyon várom a Satisfactory-t. Tehát, hogy én ezt annyira látom magam, hogyha nem lesz ilyen nagyon erős ellenállás, a szénné fogom streamelni valószínűleg. Mm. Nagyon szeretnék egyébként alfa kulcsot is kapni, annak ellenére, hogy tudom, hogy az alfát még nem lehet streamelni. Tehát, hogy aki most kap, az még nem streamelheti. Viszont bevallom őszintén szerintem túl erős a PC-m. Mert én tudom, hogy ez ilyen nagyon hülyén hangzik, meg ez ilyen nagyon beképzelten hangzik, hogy túl erős a PC-m, de hogy szerintem nekem azt tűnik logikusnak, hogy a fejlesztők rendelkeznek erős gépekkel, és azokon tudják tesztelni. Viszont tudod, ez ilyen, mert hogy ugye úgy volt a jelentkezés, gondolom te is jelentkeztél Satisfactory. Én írtam nekik egy levelet, hogy ha majd jónak látják, így tökre örülnék, hogyha küldenének egy kulcsot, aztán ennyi. Nem válaszoltak semmit. Az Alpha Serving keresztül, tudod, amit ki kell tölteni, tudom. Az Alpha bejelentkez, és nagyon-nagyon erősen arra ment rá, hogy a gépet specifikációit mérte. Tehát, hogy meg kellett nézni dolgokat, ki kellett túrni, tehát nem is az, hogy be kellett írnod a hardvereket, hanem nem is a Windowsnak az a felülete, ami tudod, így kiírja a hardvereket, nem arról kellett egy print screen-t, vagy bármi ilyesmit, hanem van valami command prompt-ból futtatható, valami le van írva egyébként. DXDiag? Dúsztom sincs, gondolom, de le van írva egy lépésről lépésre, tudod, hogy hova kell menni, mit kell beírnod, ilyenek, és a konkrétan meg volt adva, hogy melyik tétel, tehát, hogy mit tudom én, a videókártya, vagy a processzornak az adatai, és akkor konkrétan ott volt mellett egy szám, és dusztam sincs, mi az a szám. Tehát, hogy dusztam sincs, hogy ez mi, hogy a sok, nem sok, érted, miből adódik ilyenek, és ezeket kérték be, semmi mást. Tehát, hogy valószínűleg egyszerűen, tehát, hogy egyszerűen azt nézik, hogy érted, hogy azt futtatják leginkább, vagy azt akarják tesztelni, hogy egy átlagos felhasználónak mondjuk a gépén hogyan fog futni a játék. És ebben viszont, tehát, hogy ahogy számolgattam, hogyha mondjuk csak úgy nyilván akkor is van esélyem, ha csak úgy, tehát akkor is kimaradhatok a dologból, ha csak random dobják ki a kódokat, de alapvetően hetente 1000-2000 kódot, hetente 1000 kódot dobtak. Igen, most már mindenki játszott a játékkal, csak az influencereknek. Ez egy technikailag egyébként simán el tudom képzelni, hogy most arra mindenki, nem mindenki, de hogy sokan játszottak a játékkal, csak az influencerek nem. Szóval, hogyha valakinek van srácok kódja, és, vagy accountján kód, és kölcsön adná, azt nagyon szívesen ezt megköszönöm. Én csak azon vagyok kicsit megütközve, hogy ennyi embernek kiszórták, és tényleg nem nagyon vannak YouTube videók fönt, hogy ezt hogy állták meg? Tilos. Az oké, hogy tilos, de hogy senki se szarta le. És tett föl mégis videókat. Szerintem egyébként ez is alátámasztja azt, hogy valószínűleg gyengébb PC-s embereknek küldik. Haha. Szóval... Hú, hallod, tehát hogy így másfél hónappal ezelőtt játszottam a Genesis Alpha One-nal, ami egyébként jövő, most a héten jelenik meg Epic Store-on. Aha. És volt vele egy kis problémám, hogy elszállt a játékmentés, amivel még nem lett volna gond, de hogy utána nem lehetett új játékot se indítani, mert hibára futott a betöltés, és akkor az volt a megoldás. Ez is ilyen űrbázis építős? Nagyon jó kis ilyen retro skifi űrbázis, űrhajó építős és nyersanyagfarmolós, legénységmenedzselős. Miért teszed ezt velem, Csonti? Van fönn stream csatornán videó, azt esetleg megnézheted, hogyha kérsz belőle még bővebb ízelítőt. Na mindegy, a lényeg az, hogy beírtam a Steam fórumra, hogy van egy ilyen techparám, aztán utána magamtól rájöttem, hogy megtaláltam, hogy hova rakja le a játék profilok mentését a játék, és azt kellett kitörölnöm, és utána már jól újrakezdhettem. És konkrétan oda három vagy négy ember olyan anyázásokat írt nekem, hogy te már hogy merészelsz játszani, amikor én még nem játszhatok ezzel a remek, mivel aztán most már Steamen nem is fogsz játszani egy évig, kisfiam, de mindegy. Szóval, hogy akkora gyűlöletet kaptam azért, mert én már játszhattam a játékkal, és ők meg nem. És hogy még problémáim is támadtak. Ez van, csak ott viccesebben csinálják, tehát szerintem ott kifejezetten viccesen viccelődnek vele, igen. Na mindegy, Genesis Alpha One most héten Epic Store-on startol. És ha valaki megvenni, akkor azt mondja, a Csonti 85 teget, Creator teget vásárlál, akkor köszi. Legyen hát. Reklám hát. Na, A játékok, amiket várunk. Én őszinte leszek. Yep. Én elvesztettem a képességet arra, hogy nagyon-nagyon lelkesedjek, az ilyen triplás játékokkal egyértelműen. Tehát ami most jön, ilyen nagyobb játékok, amikről tudunk, hogy jönnek, azok közül már semmi nem érdekel. Eljutottunk oda egyébként, hogy a Tropico sem érdekel különösebben. Játszani fogok vele, ha kijön, de hogy amit láttam az alfában, bétában, az alapján nem érzem azt, hogy nagyon várom a Tropicót! Érted? Igen, én már amikor tavaly meséltél róla, akkor így kicsit meg láttam a streamedet, így kiábrándultam, hogy hát ez tök olyan, mint az öt, akkor most minek is várjam pontosan annyira. Pontosan. Igen, tehát hogy én így nem feltétlenül, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan össze tudom igazából foglalni, hogy most így gyorsan át is forgattam egy cikket, amiben így kijövő játékok vannak, és nyilván, ha majd így, nyilván, ha itt találkozok játékokkal, akkor, és így látom a nevüket, meg a leírásokat, akkor így, ez izgalmasnak tűnik, meg nyilván van egy tök hosszú leírásom, vagy egy tök hosszú ilyen kis doksim, amiről, ami ilyen menedzser játékok vannak benne, amiket így várok, és esetleg lehet jó. Tehát, hogy vannak ilyenek, de amikor az a kérdés vetődik fel, hogy mit várok az évben, akkor azok a játékok jutnak eszembe, amik így tudod, így azonnal így behoppolnak. És nem pedig az, hogy ja, nyilván ez is tök jó lesz, meg biztos ez is tök jó lesz, hanem amik így azonnal beugranak, ami nyilván az elsődleges, az a Satisfactory, az mindenféleképpen. Ezen kívül az Outer World, amiről nem tudunk szinte semmit még, csak egy videó van róla kint. Tehát ilyen vicces, űrkolonizálós, nem menedzser játék, hanem ilyen űrhajós, ilyen skifi játéknak az tűnik. Az a skifi Fallout lesz. A Skiffy Fallout, igen, a Skiffy Fallout. Nak is összefoglalhatjuk. Tehát ugye az a másik, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett a videó alapján, de nem tudom, hogy az jön 2019-ben. Hát, nem gondolnám, hogy idén jön ki, de aztán majd meglátjuk. Hát nekem igazából nem úgy tűnt, hogy idei. Amiatt... tűnne úgy egyébként, mert benne van a felsorolásokban. De mindegy, szóval, hogy az, ami ami így engem így megfogott, mert én nagyon-nagyon szeretem a skifi világot, tényleg nagyon-nagyon szeretem a skifi világot, available 2019. Igen, ez akkor jön. Tehát, hogy most az van írva a Steam-en, hogy elérhető lesz 2019-ben. De igen, ilyen kicsit ilyen Borderlands-es vonal is van benne, tehát így a humoros, mit tudom én mikkel, kicsit így kicsit ilyen Falloutos vonal is van benne, közben egyébként, meg nem tudom, így tök jó lenne, például lehetne így benne így még saját űrhajód. Nyilván ez lehet, hogy csak az, a sztorinak az egyik része, amikor leszel az űrhajó, és nem lehet neked saját űrhajód, de végül is mindegy. Maga az, ez a... Ráadásul a sci-fin belül is nagyon-nagyon vonzó számomra az a nagyon-nagyon távoli peremterület téma. Tudod, amikor így, hát mi már eljutottunk idáig, meg kolonizáltuk ezt a helyet, nem igazán tudjuk, hogy miért, és nem igazán tudjuk, hogy hogy éljünk itt meg, de hogy most megpróbálunk megélni. Szóval ez alapvetően így érdekesnek, tehát ez az, amit így várok alapvetően, és a Macquarie orjátékot, ami lehet, hogy így fura ebben a felsorolásban. Nem tudom, te mennyire vagy otthon a Macquarie univerzumban. Szinte sem ennyire. Na, én sem. Tehát, hogy játszottam egy pár Macquarie játékkal, olvastam egy pár Macquarie könyvet, ennyi. De hogy jön most elméletek egy új Macquarie, Mercenaries címen egyébként, és bevallom őszintén, én így, nekem így, de én így, nem tudom, én így, valahogy ezek a hatalmas szaladgáló mechek, amik lövik egymást, ez számomra még mindig egy ilyen izgalmas téma. De lehet, hogy csak számomra. És hogy az a vicces egyébként, hogy ezen a felsoroláson nincs triplás, talán az Outer World. Hát még talán az se. De ja, egyébként, tehát, hogy így a AAA az így nálam totálisan leszerepelt, és tényleg, ha nem lett volna a Sony-nak az a pár exkluzív címe az idén, meg a, talán az előző évben is, akkor így az egész AAA-s tábort így kompletten le lehetne írni. De kompletten. Tehát, igen, hogy így nem tudok nagyon olyan címet mondani AAA fronton, ami nem God of War, meg Spider-Man, meg Sony. Én nekem személy szerint egyébként a jövőben érkező Sony címek sem annyira vonzók a nagy részük. Én egyébként frankon elgondolkodtam egy PS4 Pro-n, csak azért, hogy ezeket a játékokat majd pótoljam valamikor. Meg úgy egyébként is. De hogy... tehát, hogy így ez mutatja, hogy egyszerűen a AAA az olyan szinten kűrös, és azon szoktam mosolyogni, amikor egy-két emberkét ez ilyen megvilágosodásként ér, és meglepődnek rajta, amikor már évek óta egyszerűen azt látom, és én már úgy vagyok vele évek óta, hogy egyszerűen a AAA az így a métej, tisztelt a kivételnek. Tehát így kb. Van a CD Projekt Red és a Witcher, és a Blizzard játékok, azért ott azért el lehet mondani, hogy ott még megvan az a szint, de hogy ezek után így az összes AAA-s játék egy-két üdítő kivételtől eltekintve, de így mind így nem jó. Nem jók, vagy olyan kompromisszumokat kötnek, amik miatt nem lesz igazán jó, amennyire lehet. És egyszerűen nekem sincsen olyan AAA-s játék, amit várnak. Jó, úgy van, hogy így ez lehet, hogy megnézném, ez érdekes, tehát, hogy én nekem is itt van, hogy Devil May Cry 5, tehát lehet meg kéne nézni, de hogy nem, nincsen egyszerűen AAA-s játék, meg ez az anno 1800-as se az a fősodor azért, tehát, hogy hiába Ubisoft, attól még nem a fősodor. Nem, semmiképpen sem, persze. Amit egyébként én még nagyon várok a Satisfactory mellett, az a Re:Legend, ami meg egy ilyen Stardew Valley és Pokémon kombó, tehát ahol ilyen állatokat nevelgethetsz, meg még farmolhatsz mellette az állatoknak cuccot, takarmányt, meg minden egyéb. Egyébként kijött a My Time at Porsche Early Access. Azt olvastam egyébként. Ez tök gyorsan, ez most volt nemrég alfa, nem? Igen, előző évben alfa, beta, early access volt, és a múlt héten jött ki, én már bele is toltam egy kövér 10-12 órát azóta, és így jó játék. Élvezem. Most egyébként. Tehát, hogy így az elmúlt időszakban több ilyen farmer és life szimulátor jött ki. Az, akinek meg volt ilyen early hozzáférésben, annak megvan most is, nem? Én megvettem. Igen, megmarad. Egyébként én az Epic Store-osat... És ez nem Steam-es? Steam-es és Epic Store-os is. Nekem mind a kettő megvan, mind a két helyen megvan. Én azt gondolkozom, hol vehettem meg, mert hogy nem szerintem találom. Te csak Steam-en vehetted meg, még ha tavaly vetted. Igen, de hogy nem találom a Steam fiókomban. És a My Time egy Porsche-nál pontosan emlékszem, hogy akartak küldeni kódot, és megírtam nekik, hogy megvan már. Ott kell legyen a library-be. És itt nem csináltak ilyen exkluzivitási dealt, mert ugye már megvolt az embereknek Steam-en, úgyhogy... De ott van 30 euro my time at Porsche. Na várjál, tényleg lehet, hogy rákeresek a store-ban. Mert hogy ugye én streameltem, tehát hogy megvan, de biztos megvan valahol. De ja, tehát hogy így tök sok ilyen life szimulátor jött ki így az elmúlt években, ugye a Stardew Valley sikerén felbátorodva. De nekem most így a My Time at Porsche az első a Stardew Valley után, amire azt tudom mondani, hogy igen, ez tényleg egy jó játék, ami egyedi is, de mégis meg tudta ragadni azt az eszenciáját a Stardew Valley-nek. Jó, most előkotortam egy nagyon régi e-mailjükben egy CD kulcsot, ezt beaktiváltam. Ennyi. De hogy így tényleg nekem tökre tetszik. Most és valószínűleg mostanság azzal fogom tölteni a szabad óráskáimat, úgyhogy a kis űrhajómat most leparkoltam, majd megvárom, hogy az elitesek mit terveznek a következő egy évre, mert ugye az előző évüket most így a patch-ekkel, meg update-ekkel töltötték. Arról, most... mintha meséltél volna, arról tudunk valamit, hogy mit terveznek? Nem, most azt nem tudjuk, hogy mi a tervük a következő időszakra. Az előző év az ilyen ráncfervarrásos év volt, tehát így nagyon sok dolgot így kicsit rendbe raktak, kibővítettek így a játékmechanikákkal. Élhetőbb lett a játék, tehát értsd, hogy pár óra, tehát egy tényleg korrekt időmennyiség alatt ki tudod csapni azt a pénzmennyiséget, amivel a legmenőbb hajókat megveted és felszerelheted. Ezt értem, viszont akkor mi? Mi a tartalom az Elite Dangerous-ben? Hát az, hogy így éled benne az életed, felfedezget. Mert hogyha eléred a legnagyobb hajót, akkor már mi hajt tovább? Hát de nem, szóval, hogy ezt a játékot nagyon sokan nem azért játsszák már, hogy a legújabb hajót kicsapják, hanem egyszerűen csak életvitelszerűen. Tehát, hogy így ma mit csinálok, leülök, és mondjuk elrepülök arra a bolygóra ott, amit így pár ezer fényévvel egy kitűztem. Most egyébként elindult egy ilyen nagy community event, a Distant Worlds 2, talán múlt héten indult, hogy ilyen hónapokon át tartó utat terveznek játékosok az Elite-ben, de úgy, hogy ilyen több héten keresztül mennek, és akkor megadnak ilyen úti célokat, hogy a jövő hétig mindenki érjen el ide, és akkor így mennek szép tovább így végig a galaxisba, és tényleg ilyen hónapokon keresztül ott így űrhajókáznak, és semmi, erről szól, hogy űrhajókáznak gyakorlatilag, és így tökre lelkesek, és valami 8-10 ezer ember jelentkezett rá, ami azért nem kevés. Egyáltalán nem. Szóval nekem ilyen... egy kicsit én így, hogy nem csinálhatunk semmit igazából a pénzzel, én így egy kicsit pointlessnek érzem. Tehát én nekem van fenntartásom azzal kapcsolatban, hogyha könnyebben kifarmolhatóvá válik a nagy hajó, akkor marad-e tartalom, ami például engem bent tartana a játékban, az Elite Dangerous-ben. De ha például megalapozzák azt, hogy utána el tudsz kezdeni menedzselni, birodalmat, ilyenek, az tök jó lenne. De igen. Hogy így, tehát engem egyetlen egy dolog hajtott körülbelül, az az, hogy abból a pénzből, amit kitermelek, abból lehetek újat. Nyilván élveztem az utat, de hogy kellett a cél is. Igen, tehát emiatt nem feltétlenül neked a legjobb játék, de maga a szimuláció része, meg tényleg olyan szépen néznek ki azok az űrhajók, meg belülről, és nem lehet felállni abból a rohadt székből. De tényleg, tehát ezt miért nem képesek? Ma játékainak próbálta, csak sose fog elkészülni. Jó, igen. Ez legalább elkészült és fejlődik. De hogy ja, még nem tudni, hogy mi lesz a 2019-es roadmap, aztán majd kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Én most a Frontier-t ismerve azért nem remélek sokat, aztán majd max meglepődök, hogyha mi. Igen, most csalód. Igen. De hogyha én a Religence-et várom még így nagyon, Aztán az összes többi az az örülök, hogy ha van például lesz új Settlers játék is, arra kíváncsi vagyok. Én is olvastam, és imádtam a Settlers 5-öt talán, én azzal játszottam, mert akkor volt egy PC-m, mert akkor lett, akkor vettem az első erősebb PC-met, ami nem egy 486-os, tehát így értjük az erősebb PC-t, az is egy irodai gép volt, de futott már rajta a San Andreas, meg a Settlers 5. Na mindegy. Szóval, hogy így nem éreztem semmi másra azt, és nyilván ettől függetlenül lesz egy csomó játék, ami majd így jön, és kipróbálom, és játszunk, és tökre belelkesedek, de hogy nem érzem azt az elképesztő ilyen húzó erőt, ami... Énkor sokszor gondolkozom, hogy ez vajon lehet-e azért, mert így nem tudom, kezdem meg unni a játékokat, vagy ilyenek, de hogy közben meg nem, mert közben meg, amikor játszom játékokkal, mint például most játszottam a Steampunknak a... Steampunk, de hogy is... Frostpunk? Frostpunknak a... Szép vagyok, tőle. Frostpunknak az Endless módjával, és tökre élveztem. Ugye, és nem, szerintem csak egyszerűen szarjátékokat hoznak ki triplás néven, sorozatban, és nagyon-nagyon nehéz lelkesedni. Mert ráadásul nem is szar új játékokat hoznak ki, hanem szar folytatásokat hoznak ki játékokhoz, ahol már lehet, hogy egyébként epizódok óta szar a franchise. De nem egyébként, tehát ez az, amit mondtam előbb, hogy én így csak így csendesen mosolygok, amikor így hallom, hogy pár ember így meglepődik, és így konstatálja, hogy hát én csalódtam a AAA-ban, meg hogy én már most már eljutottam arra a pontra, hogy így a AAA-ban nem. Hát nem tudom, hol voltál, barátom, az elmúlt 5-6 évben, de hogy így, meg hogy így ilyen megváltásszerűen jön a belismerés, hogy gyerekek, hát az indie piac az így tök jó játékokat kitermel, amik így odaverik a AAA-t, és hát jó reggelt. Tehát, hogy így vannak ilyen megvilágosodások, és ilyenkor így jókat mosolygok, hogy gyakorlatilag a legkedvesebb játékaim azok szinte mind indie játékok. Majdnem mind. De hogy tényleg, tehát hogy így egy játék van, amit még így nagyon várok, és instant buy, az az Ori and the Will of the Wisp. Ori and the Will of the Wisps, de az azért, mert egyszerűen az Ori and the Blind Forest, az konkrétan így a lelkembe hatolt, és így... Nekem az egyébként kimarad, de azok a fajta játékok általában kimaradnak, szóval... szóval nem feltétlenül emiatt, de az ott egyben kimarad. És de... közben egyébként van egy csomó tök jó, tehát hogy mondjuk idén azt hiszem, amivel kimagaslom, elégedett voltam triplás játék, az mind Sony. A Pokémon, a Red Dead, a Detroit, az mind Sony, viszont ugye a Sony-nál meg lehet látni, hogy mik lesznek most, és most lesz ilyen japán irányba elmenő, és az engem annyira nem izgat, lesz az a skifi horror-szerű valami, az bevallom őszintén nekem kifejezetten fura, úgyhogy ez így nem feltétlenül az én vagyok a célközönség. Szóval ja, mondó vagyok, hogy majd meglátjuk. A Fallout 76 után már igazából... Oh. Az egy sikersztori. Az egy igazi sikersztori. A Fallout az. Azt vágod egyébként, hogy a Bethesda per után leállították a Westworld-ös játékot? Nem per, nem lett bele per. Mit? Tehát a Westworld-ot vágod? A sorozatot? Igen. És készült hozzá egy ilyen park manager szerű játék, mobiljáték. Ja, mivel. igen, ami meg ilyen rip-offja a Fallout Shelternek. Én ezt olvastam, és megállapítottam, hogy a Bethesdának mennyire kell a pénz, meg mennyire szomorú, hogy ilyeneket rip-offnak kell hívni. Egyébként, amikor játszottam, mert tényleg elég rip-offnak tűnt. Viszont most, hogy utána olvastam, képzeld el, hogy ugyanazok fejlesztették, mint akik a Fallout Shelters fejlesztették. És ilyen... Hát, egy az egyben emeltek át kódrészleteket. De úgy, hogy bugokkal együtt átemelte. jó, ez egy az egyben a Bethesdának így az üzleti politikájával megegy. Tehát egy konzisztens. Tehát a Bethesda is a bugokat átemelte a Fallout 76-ba, amit jó, a Fallout 76-ban megvoltak. Jó, de a saját játékaikben itt meg az a probléma, hogy ez a fejlesztő, ez ugye bérfejlesztette azt a játékot. Hát de szerettek volna így a céges kultúrához így igazodni picit. Tehát ezt igazán nem rohatjuk fel. Szóval sikerült megállapodniuk egyébként peren kívül. Meg is állapodtak. és hogy vagy része volt, vagy gazdaságilag annyira terhelő volt a megállapodás, hogy be is zárták a játékot. Elméletileg még egy pár hónapig lehet menedzselni a parkokat, akik már játsszák, de hogy utána teljesen leállnak a szerverek. És ilyen, tudod, ilyen... És az a vicces egyébként, hogy olvasom ugye alatta a cikkeket, meg ilyenek, és mindenki a Bethesdát szidja, hogy ők aztán tudják, mi az a ripó. Meg érted, hogy mindenki a Bethesdát szidja megállás nélkül. És annyira vicces, hogy ez egy nagyon jó jele annak, hogyha valakit éppen utálnak az emberek, mert a Bethesdát egyébként most éppen utálják az emberek, így a köztudat gyakorlatilag, nem mindenki, nem mindenhogy, de hogy azért sokan utálják a Bethesdát. Amikor utálják, akkor onnantól meglophatnak, megölhetnek, megerőszakolhatnak, mert aztán onnantól semmi jogod nem marad. Tehát abból adódóan, hogy a Fallout 76 miatt haragszik rád a közvélemény, onnantól a többi játékodat se védheted meg, és amikor egy az egyben kiderül, hogy lopnak tőled, még azt se védheted meg szerintük. Nagyon fura. Eljátszottad a kreditjeidet, kész. Nincs. Tehát innentől kezdve nem vagy teljes jogú polgár. Nem lehetsz ugyanabban az a tagja a létezésnek. Tehát mint az ókori Görögországban. Egyszer valakit így az oikoszon kiszavaztak, akkor annak onnantól kezdve meg is ölhetted fényes nappal az utcán, és nem lett semmi bajod. Következmények. Tehát eljátszották. Megyünk vissza szépen az ókori szintre. Tehát így... És egyébként ez az. És amúgy viszont hozzá kell tenni, hogy a Bethesda amúgy nagyon megérzem, hogy most a haragot, ez megvan, hogy elkezdtek kibannolni játékosokat, akik kihasználnak bugokat, meg ilyeneket, ahelyett, hogy megjavítanák őket. Érted? Tehát nem betoldozzák, foldozzák az egyébként elképesztően könnyen elérhető bugjaikat, ha elkezdik kibannolni a játékosokat. Ez az, amikor bebuggoltak valahogy az admin részre, és onnan kezdtek el tárgyakat így kivinni korlátlan mennyiségben. Az is, de hogy most pont egy olyan cikk ugrott fel, hogy azzal kapcsolatban is elkezdtek bannolni. De érted, be tudnak bugolni valahova? És nem elgondolkozik a jó Isten verte Bethesda, hogy lehetséges, hogy valamit nem csináltunk meg jól. Maybe. Hanem így, kipanoljuk őket, rohadékok. Kezeld el, amikor a gyerek felszúródik egy törött mászókára, és a szüleit megbüntetik, mert észrevette, hogy törött a mászóka. De is, én nem is értem, borzalmas. Tehát, hogy alapvetően egyébként a Bethesda megéri a pénzét, és ilyen nagyon keményen dolgoznak azon. Tehát, hogy már olyan keményen, mintha fizetett volna valaki valakinek, hogy tegye tönkre a Bethesdát. Igen. Tehát, hogy már ennyire keményen dolgoznak azon, hogy kreténnek tűnjenek. De ettől függetlenül abban az egy ügyben, amikor épp igazuk van, akkor hagyd legyen már igazuk. Most akkor mi a baj a Fallout 76-szel? Oh boy, ezt elkezdeni se tudnál. Ezt nem is kezdeni. Te hol voltál az elmúlt 3 hónapban, jó ember? Amúgy én még egy dolgot várok, az pedig az Anthem. De nem ám amiatt, ami miatt így elsőre gondolnád, hogy várom. Játsz vele? Nem amiatt. Így az élményt várom, hogy mi lesz, amikor megjelenik. Tehát, hogy én így bekészítem így a popcornt magam elé, leülök az internet elé, és így elkezdem nézni, hogy így mi történt a játékkal, meg a review-kat főleg. Mert most konkrétan, tehát, hogy én bevallom őszintén, én egy ilyen jó kis vonat szerencsétlenségre számítanék, és örülnék is neki, mert akkor abba az IE már így kompletten belebukna. Tehát akkor az utolsó ilyen kis szalmaszál is, ami még így esetleg egy ilyen játékszerű dolog lenne nekik, az is így elszállna. És én ezt annyira szeretném, hogy az IE az így bukjon ebbe bele. Most függetlenül attól, hogy igen, akkor valószínűleg a BioWare is megy vele a sülyeztőbe valószínűleg, és akkor az munkahelyeket, de menjen, fejlesztőket. De menjen, nem érdekel, az IE az a lényeg, bukjon! De hogy... Megöljön meg a szomszéd tehene! De hogy így tényleg, tehát hogy én gonosz vagyok, de hogy így az Anthemtől én nem várok semmi jót, és annak viszont örülök, ha jó lesz. Annak örülnék, ha jó lenne a végén, és akkor így meglepődnék, csalódnék kellemesen, és akkor megvenném a játékot, és játszanék, mert lerohadjanak meg. De én arra számítok, hogy itt csúnya dolgok lesznek, és vagy legjobb esetben valami középszerű híg fos. De Én arra számítok, én, hogy itt egy nem tudom, az Anthem-mel kapcsolatban még talán él egy picit bennem a remény, és ez az ilyen power armoros móka, ez még talán egy picit érdekel is, így kezd érdekelni, hogy haladunk irányába. De hogy nem lennék meglepve. Nem lennék meglepve, ha nem lenne átütő siker a játék. De én ettől függetlenül azért még vannak ilyen bizakodásra, tehát, hogy még lehet bizakodni az Anthem-mel kapcsolatban egyébként. Tehát, hogy még nem kell teljesen nagy alágyúlt idiótának lenni, hogy bizakodjunk az Anthem-mel kapcsolatban. Igen, én tökre örülnék neki, hogyha kellemesen csalódnék. Csak az az igazság, hogy őszintén szólva én azt várom, hogy egy vonat szerencsétlenség lesz, és már várom a mozit popcornnal, hogy milyen kis review-k kerekednek majd a játék köré. Kíváncsi leszek egyébként. Még a végén amúgy, mondom, az Anthem-ben még simán benne van, hogy jó legyen. Ja, csak értetted, hogy így BioWare gyakorlatilag már szart is kitapoztják a fejlesztő gárdából, és elnézve, hogy mit műveltek a Mass Effect-tel, én nem azt vagyok azt viszont bizakodó. Lehet, hogy nem sokan bocsátják, vagy hogy sokan nem bocsátják meg nekik, amit csináltak a Mass Effect-tel miatt. Igen. De hogy itt is ugyanilyen dolgokat látok, hogy elmennek fejlesztők a BioWare-től, cserélődnek ilyen vezető pozícióban lévő emberek, és az sose egy jó jel egy megjelenés előtt. Úgyhogy én most reális esetben arra számítok, hogy kiadnak egy korrekt ilyen multiplayer fókuszú játékot, ami úgy egy okay játék, és akkor ennyi. És aztán megérkezik Dave, aki imádja a grindolós játékokat, és a lelket is kigrindolja belőle. Nem, Dave-nek azt hiszem nem tetszik, mert nem elég letisztultak az előfelet, és valóban egyébként nagyon sok fura dolog ugrál út közben, aminek nem kéne ott ugrálni. Tehát ilyen damage számok, meg ilyenek. Ez valamiért azt hiszik, hogy ez szép, hogyha így meglősz valamit, és így kirobbannak belőle a damage számok. Ja, hát mondom, én arra számítok, hogy ha nem lesz benne valami katasztrofális ballépés, akkor egy ilyen okay játék lesz, amit pár hétig így mindenki nyomat, aztán utána szép lassan, szerintem ilyen nyárra, nyár végére már azt is elfelejtjük, hogy létezik. Én erre számítok, mondom. Tehát, hogy nem feltétlenül kell egy nagyon rossz játék legyen, de hogy nem lesz az a God of War. Aha, hát nem. Ja, nem. Pedig valójában őszintén annak kéne lennie. Tehát amilyen pozícióban most a BioWare és az EA áll, minimum egy God of War-ral kéne kijönniük, hogy egy kicsit a bizalmat így az irányukba vissza nyerjék. De én nem erre nem számítok. Meglátjuk majd. Tök vicces, ahogy beszéltünk a Fallout 76-ra, ráfrissítettem a Twitterre, felugrott egy Fallout-os hír. Most beszélgetünk az Anthem-ről, és így azonnal felugrott egy Anthem-es hír a PC Gamer feedről. Kíváncsi lennék, mi történik itt a háttérben. Na mindegy. Hát egy hónap múlva kiderül. Egy hónap múlva jelenik meg. Egy hónap múlva kiderül. Ja, meglátjuk majd. Mondom, én örülnék neki, ha élvezhetnék egy ilyen páncélos játékot. Ja, mondom, én is. Ha jó lesz, megveszem. Megveszem, és... És elnézést kérek. Igen, én fogok elnézést kérni, hogy bocsánat, hogy ilyen kétkedő, szar, szemét, szaralak vagyok, aki az IE szentségében és a hozzáértésében kételkedni merészel. Egyébként valóban nonsense, azért lássuk be. Tehát, hogy... Elnézést. Na, jó, szerintem nagyjából időnk végéhez értünk, és elmondtuk azokat a játékokat, amiket a legjobban várunk az idén, de ettől függetlenül valószínűleg még mind a ketten nagyon sok más játékkal is fogunk játszani. És én azt várom még a legjobban, hogy legyen olyan játék, amire nem készültünk, és így levesz a lábát. Nagyon jó lenne, megjelenik valami, így nagyon meglepődünk, és yes! Igen. És aztán ráfüggünk. Például a Pro Stars-ra telefonon. Eképpesztő, hogy kiderfüggtem egyébként. Jó, nem, ez nem igaz. Nem játszom el nagyon sokat. De hogy ezt nagyon élvezem, amikor játszom vele. Ez a lényeg. És ti is játszatok olyan játékokkal, amiket nagyon élveztek, mi búcsúzunk, nagyon szépen köszönjük. Játszatok olyan játékokkal, amiket mi nagyon élveztek. Sőt, tudjátok, ez a legjobb. Nézzetek olyan játékokat, amiket mi nagyon élvezünk. Legjobb párosítás. Így van, és közben játszhatjátok azt, amit ti élveztek nagyon. Igen, és hogyha már mindenki mindent élvez, és mindenki mindenhova... Na jó, nem. Szóval, ha jól érzitek magatokat a játékkal, akkor találkozunk 2 hét múlva, február 4-én. Addig is minden jó. Február 4-én. Oh yeah. Bye.